életvidám madárfüttyös hétfő reggelt, úristen, hétfő kora estét kívánunk mindenkinek 38. alkalommal a CubeCast-ben, ahol a mai társam a bűnben Sirius lesz. Hello! És Vikinek pedig, Simonnak pedig ezúton is drukkolunk. Viki egy trónokharcás beszélgetésen vesz ma részt, ezért nincsen köztünk, de ezúton is üdvözöljük. Simon pedig egy vizsgakonzultációra kellett, hogy menjen, úgyhogy egy fene megbocsátjuk neki, hogy ma nincsenek velünk. Bocsi, itt vagyok, csak teljesen pont belesült ezerrel a napfénye. Ó, ne is mondd. Szombaton streameltem egy jó Far Harbort, és végig mondták, hogy most túl világos, most túl sötét, és mintha a játékot le se szarták volna konkrétan, hanem az én kis kameraképem a jobb vagy bal felső sarokban mindenkinek az volt a legizgalmasabb. Persze, hogy miért túl... nem kap ilyen nagyon-nagyon király kis képet? Én már még nem készült el az overlay. Nem, még nem, sajnos az a bajom. De ami késik, nem múlik. De meg a konzultációhoz nem tudtam most hirtelen bacskás képet találni. Mert lehet, hogy legközelebb már photoshopolok. Lehet, hogy neki nem kell macskás kép. Lehet, van egy olyan tippem. Na, úgyhogy ma is fogunk beszélgetni sokat játékokról, és én arra azt gondoltam... Feltudott a Twitter egy This War of Mine board game-et. Ajjaj. Ajjaj. Ebből előbb-utóbb vásárlás lesz. Előbb, vagy inkább csak utóbb? Hát inkább csak utóbb. de hogy ezt a játékot be kell szereznem. Na, most, hogy akkor így magunk vagyunk, férfiak, akkor beszéljünk videójátékokról. Engem úgyis megvádolnak mindig, hogy szexista őrült vagyok, úgyhogy ezt ez már így felvállalom, arra nem beleállok. Is beszélve, hogy nem mindegy, hogy az elszajmire milyen fényt ad. Mire? Elszajmire. Ja, jó, akkor már minden, engem el lehet mondani mindennek, nem reagálok rá úgysem. Aj, így több mint 3 év YouTube-ozás után olyan vastag arcbört sikerült fejlesztenem magamnak, hogy így... Ajjaj. Helyes, abszolút. Apropó vastag arcbőr, mit szólsz, ha ma majd beszélgetünk így felelősségvállalásról, szerencsejátékról, meg egyéb ilyen YouTube-os dolgokról? Beszélgethetünk, nem tudom, hogy egyébként Viktória mennyire akarja kifejteni ebben a témakörben a véleményét. Mert gondoltam rá, hogy őt ezzel meg kéne várni, mert szerintem neki is lenne hozzászólni valója, meg egyébként, aki bármilyen szinten is érdekelt a YouTube-ba, azoknak biztosan. Igen. Úgyhogy én még esetleg megelőlegezek egy olyat, hogy ezt a témát rakjuk el későbbre. Szerintem, igen. Szerintem ezzel várjunk. Mert van úgyis valószínűleg annyi téma, amiről tudunk, például Far Harbor, tudunk beszélni, szóval, hogy ezt... Ja, én is egyébként ezen gondolkodtam, hogy ezt így megkérdem még tőled, hogy mit szólsz ehhez, csak aztán már épp idő volt, azt nekünk megkezdeni kellett, úgyhogy most ezt így élőbe tettük meg. Ja, de megbeszéltük igazából, úgyhogy nincs semmi. Ja. És akkor a jövő heti adás az még izgalmasabbnak ígérkezik most így ennek fényében. Nem, mint hogyha a mostani szar lenne. Hát, hogy meglátjuk. Ja, végül is. Ahogy nézem például, az egy lámpa, amit használok, az kevés. De ja, most egy így eléggé kontrasztosak vagyunk nálad, hogy nagyobb a sötétség. De egyébként olyan durva atomvillanás van, amikor hogy besüt nálam a nap. Úgyhogy 2 hét múlvára én már ütemeztem egy függönyvásárlást ide a szobámba. Azért nem ezen a héten, mert ez a hét az katasztrófa minden viszonylatban, tehát így teljesen el vagyok havazva, de jövő hét utáni hétre, vagy a jövő hétire ezt mindenképp meg akarom. Veszel ezzel egy függönyt? Ja. Hát figyelj. Ez nem egy rossz dolog egyébként, egyáltalán nem egy rossz dolog, nagyon sok mindent megkönnyít, például a fények megfelelő beállítását. Ja. Hát általában egyébként, ha csinálok felvételt, vagy facecamet, akkor azt már ugye este 10 után szoktam megcselekedni, mert ugye mikor máskor érne rá az ember kreatív tartalmakat készíteni, mint este 10 után. Bár ahogy embere válogatja, de mondjuk egy napi munka után ez egy kicsit nehéz. Így van. Ezzel teljesen egyetértek. Abszolút. Szóval én tényleg csodálom a nézőimet, hogy elbírják viselni azt a sok hülyeséget, amit időnként így félkómásan összehordok, legalábbis én így gondolom, de amíg így pozitívak a visszajelzések, akkor annak örülök. azon gondolkodom, hogy mi lennék képes, ha mondjuk kipihenten ülnék rá a kamerára. Ja, igen, nem lenne hullafáradt. Közben egyébként egy kicsit elakadt ezen a chat, lendüljünk tovább. A Luffy-k azok egy lánybúcsúból vannak itt, nem asszonypajtás lánybúcsújából, hanem ő szervezett egy barátnőjének egy lánybúcsút. Mm. És azt indították itt, és innen mentek később szórakozni. Úgyhogy azért van feltöltve Luffy-kkal ez a helység. Na, az tök jó. De nem tud. Ja, egyébként biztos van volt. Én, ja, te nem voltál jelen. Mit keresnénk egy lánybúcsút? Ez az egyik, a másik pedig, hogy dolgoztam aznap. Ugye szombat volt, és akkor ugye nem voltunk Kecskeméten a Real Gamers LAN-on, amiről majd tudok mesélni, ha érdekel. Na, mesélj. Nem csak közben azon gondolkodtam, hogy én miért voltam olyan leánybúcsún, de aztán eszemlított, hogy az nem leánybúcsú volt, hanem ilyen baba váró. Ja, az nem teljesen ugyanaz. Buli. A tejfakasztót meg inkább már ne is említsük, ugye? Igen. Igen. Na jó, hát akkor mesélj arról a lampartiról, hogy mi volt ott, és így mi történt. Kezdhetünk igazából ezzel is. Ugye lementünk Kecskemétre a Real Gamers LAN-ra, ami alapvetően LAN, de mostanában így, vagy nem. Nem tudok róla sokat a sztoriáról, de hogy tudtam, hogy alapvetően LAN, viszont szeretnének nyitni, ha nem is feltétlenül az expo vonalba, mert azért nem egy ilyen nagyon kemény vonalas expo, de azért volt pár kiállító, ki lehetett próbálni ezt a skin, volt például az Other World, két playseat-tel, ahol lehetett autókázni, meg ilyenek. Szóval érted, azért ki vannak... Köszöntöm a telefonomat. Mindegy. Szóval... Csak fura, hogy nincs itt az asztalon, és azt jöttem rá. Ki voltak állítva azokat ki lehetett próbálni, kim volt Oculus Rift, amit ki lehetett próbálni, meg tudod, milyen dolgok, de hogy egyébként közben volt egy terület középen, ami körbe volt ragasztószalagozva, ilyen fekete-sárga, tudod, ilyen felkeltő szalaggal, és kim volt az, hogy az ott a játékos tér. Egészség. És ugye ott végigmentek a versenyek. Volt League of Legends verseny, meg volt World of Tanks, ebben biztos vagyok, meg volt még valami PC-n, meg volt Mortal Kombat, meg volt FIFA, meg ilyenek. Tehát, hogy ugye közben mentek végig a versenyek. Nyilvánvalóan az 5v5 játékok azok, amik egy kicsit húzósabbak voltak, tehát azok, amik így úgymond helyigényesebbek voltak. Lóból volt 3v3 és meg 5v5 is, szóval mindenki megtalálta a magának tetszőt, magának valót, úgyhogy volt is kint egy ismerősöm, egy nagyon kedves barátom, Joe, akinek a csapata játszott is, egyszer meg fogom tanulni a nevét a csapatának, ez még egyenlőre nem történt meg, valami három betű, van benne egy R, meg egy T, meg egy H, csak nem tudom milyen sorrendben. Ők egyébként meg is nyerték, de ők lényegesen tovább ott voltak, mint mi. Ugye alapvetően ez egy 24 órás LAN, de maga az expo rész az nem az. Egyébként ez ilyen tök fura, mert ez nekem ilyen nagyon-nagyon fura volt ezt így látni. Mármint mit? Hogy úgy működött a dolog, hogy volt így, tudod a LAN, az így ment is, tehát hogy az hajnalban fejezték be, tehát nem tudom. Team Horizon? Van abban még valami? Vagy az R az a Team Horizon-nek az R-je? Ja, Team Horizon Reapers. Igen, Team Horizon Reapers a csapatok neve. Tudod, angol szavak egymás után, amik igazából nem is feltétlenül. Random angol szavak. Igen, random angol szavak. És ő azt hiszem hajnalban 6:30-ra ért vissza Egerbe. Szóval, hogy így nem tudom, ilyen 3-4 körül még mentek a mérkőzések, én 2:30-ig néztem ezeket a dolgokat, 3-4 körülig még ment a LOL, gondolom akkor a más, a többi játék is, azokról sajnos nem tudom, nyilván azokat nem figyeltem ennyire, viszont az expo rész, meg így a kiállítók, ugye a színpadi műsor az véget ért ilyen 6-7 felett körülbelül, és a kiállítók is elkezdtek pakolni ilyen 7 fele. 7-8 fele, tehát hogy így például a playseat-eket, azokat így fogták, és így elpakolták, és akkor így éjszakára már nem maradt. Nyilvánvalóan azért, hogy addigra már csak a versenyzők voltak ott, tehát azért az teljesen igaz, hogy Hát azért teljesen igaz, hogy a látogatók azok addigra ki tudták próbálni. Tehát érted, alapvetően ez nem Ja, egy... mondjuk, hogyha hogy hajnalig maradnak, akkor úgy már eléggé eltökéltek, szóval akkor már nem feltétlenül, akkor már leülnek báróval. Nem, ez kicsit olyan érzés, mint amikor a Play-tem még egy-két évvel ezelőtt, ugye a vége felé, hogy ránkoltották majdnem a villanyt, hogy így takarodjon Ez ki sajnos mindenki. igen, sajnos néha előfordult azért a Play-tem, mert ők meg a... Egyébként ez tök fura, mert ez, itt valószínűleg az van, hogy itt ugye az expo rész alkalmazkodik a LAN-hoz, a Play-tem meg ugye a verseny alkalmazkodik az expo részhez, ami azt jelenti, hogy ha 7-kor zárás van, akkor ott 7-kor zárás van. Emlékszem még a B-csarnokban, amikor még a Szimában voltunk a B-csarnokban, ott 7-kor konkrétan le kellett jönni a színpadokra, és ki kellett menni, ugyanis másnapra vissza kellett adni a csarnokot. Ja. Sportképes állapotban. Hát ja, ott... 7 óra volt, ott a biztonságiak akkor elővették az ösztökéket, és engedték a kutyákat. És elkezdték kikergetni. Igen, itt meg a verseny megy tovább, nyilván bent lehet maradni, és lehet nézni a versenyt, azonban ugye az esti órák, hajnali órák, azok már ténylegesen csak a versenyekről szólnak. Egyébként lehet, hogy nem pakolt mindenki, csak az, akikkel én találkoztam. A színpadi programok azok hű, azok elég... Mit elég voltak? Rák voltak. A más irányból közelítette meg Óroberto, nem, a színpadi programok nagy része tök jó volt. Tehát, hogy kim voltak azok a srácok, akik ilyen kutatásokat végeznek így a gaming és az oktatás világáról, és sajnos nem teszem be a nevük, de nagyon szeretem az előadásaikat. Úgyhogy azok tök jók voltak, tehát ugye azért az előadások azok így össze voltak rakva, viszont ugye most először hívtak videósokat erre a rendezvényre, lent volt mondjuk Kis Ádám, lent voltunk ugye mi, tehát lent volt Diesel, meg José, meg én, meg kim voltak a No Life csapata, meg ugye kim volt az Otherworld-től pár arc nyilván, Sirinnel hakniztunk fent a színpadon, és Óroberto szabad kezet kapott a videósokkal kapcsolatos programok kitalálásában, úgyhogy egy olyan irányból közelítette meg, amit igazából máshol nem csináltak, és emiatt elég különleges volt, az egyik szerintem nem volt annyira erős, a másik meg szerintem az azért elég király volt, ami... Nem volt annyira király, tudod, van az a gyilkosos játék, amikor van két gyilkos, és akkor éjszaka. Igen, igen, igen. Ami mostanság Bang néven szokott futni. És az a helyzet, hogy ez kifejezetten vicces, úgy videósokkal, hogy közben savazzuk egymást végig. De várjál, azt ugye a színpadon ti csak úgy játszottátok, a többiek megnézhették, hogy ott gyilkosoztok? Uh-huh. Voltunk 9-en, azt hiszem. Összejöttünk 9-en, tehát meg volt a létszám. És az egy apró technikai részlet volt, hogy nem feltétlenül érdekeltek minket a szabályok. Tehát, hogy gyakorlatilag már akkor ölni akart a falunét, amikor még nem történt gyilkosság. Ja, meg akkor már egy kicsit feltúlbozzátok a játékot, és valaki felszedi a BFG-t, aztán instant headshot, meg minden. Gyilkosos 2.0. Igazából tényleg úgy nézett ki a dolog, hogy első nap mit tudom, hogy még csak megismerkedtünk azzal, hogy kik lettek végül a gyilkosok, meg tudod, ilyenek, mert a nézők, és akkor így a falu népe már, hogy szavazzuk ki Sirius! Jó, szavazzuk ki Sirius! és a másik pedig a, nem tudom, ismered a beugrót? Igen, régen láttam igen, még igen. A legelején pár részt. És abban van egy olyan műsor, amikor van mindenkinek egy kulcsszava, és a kulcsszóra kell valamit csinálni, és akkor valakinek ki kell találni a kulcsszót. Uh-huh. Ez viszont nagyon fun volt. Ez viszont nagyon fun volt. Sajnos színészi képességekkel nem rendelkezünk, tehát hogy emiatt egy kicsit azért döcögős volt, tehát nem mindig sikerült nagyon választékosan eljátszanunk a dolgot, meg eleinte tökre le. Milyen szavak voltak? Milyen kulcsszavak voltak? Hát mit tudom, volt olyan, hogy én voltam mondjuk a rendező, egy reklámfilmet forgattunk, ez volt az alapszituáció, ugye, amit eltek el kellett majd játszanunk, és én voltam a rendező, és hogyha valaki hozzám ért, akkor ilyen el kell kezdeni kiabálni vele, hogy én vagyok a rendező, és hogy mit nyúlsz hozzám, mit tudom. Én valahogy ilyeneket kaptam, tehát így belettem skatujázva. Előtte egy rendőr voltam, aki ezt, hogyha hozzáérnek, akkor el kellett kezdeni fenyegetőznie, meg ilyenek. És akkor tudod, csak így ment így a dolog, és akkor egyszer csak véletlenül hozzám értek, mit tudom én, és akkor elkezdtem kiabálni, és elkezdtem fenyegetőzni. Ugye, ami miatt Egyébként egy nagyon élvezetes dolog lett. Nagyon-nagyon élvezetes dolog lett végeredményében. Valószínűleg vicces lehetett kívülről, hogy örjöngök meg, hogy José táncol, meg Dizem tájszol, meg ilyenek. De ugye mivel nem vagyunk jó színészek, ezért nem volt gyakorlatilag megfelelő skill a kezünkben ahhoz, hogy hogy nagyon tényleg több mindent, tehát hogy ha valamit elkezdtünk játszani, akkor az úgy az ismétlődött, tehát nem tudtuk azt, hogy akkor tudod más irányba, illetve a gesztusaink, illetve azt nem tudtuk nagyon elrejteni, ami volt a probléma, ugye, vagy ami nálunk volt a feladatunk, mert hogy nem játszottuk túl a dolgokat. Tehát tudod, így körülbelül csinálgattuk, meg mindent, de hogy elég szigorúan arra figyeltünk, hogy azért kijöjjön ez a... kijöjjön ez a... Ez a dolog, amit gyakorlatilag ki kell játszanunk. Értetted, hogy nem tudtuk teletölteni az egészet színészi játékkal, amiben úgymond elsikkadhatott volna az, ami a mi kis feladatunk volt, emiatt ugye nagyon szemet szúrt a feladatunk. Hát mit ad Isten, nem színészek vagytok. Igen, hogy nem. Hogy nem. Bár, mondjuk ezt egy kicsit olyan YouTube-osabb környezetbe lett volna ültetve, mondjuk valami streaming, vagy bármilyen kapcsán, akkor ott lehet, hogy jobban előjött volna a kreatív. Az a helyzet egyébként, hogy én ennek a játéknak el tudok képzelni ilyen bonyolultabb verzióit. Tehát azért simán el tudnék képzelni. Tovább gondoltad, mindegy, kipróbáltuk ezt. Egyébként nem rossz. Hát figyelj, Vikieknek esetleg egy tippet dobhatsz ezzel kapcsolatban OVS-re, hogy... Kicsit fura, szóval azért ezzel elég sokat kell még dolgozni, hogy ez így biztos, hogy jó legyen, vagy nem is tudom igazából ezt így, hogy is mondjam. Szóval ez az elég fun volt, és ami ugye nyilván tetszett, hogy ugye ez egy alapvetően még egy kisebb rendezvény. Akkor családiasan volt ott. Családiasabb volt hangulat, és így volt időm bőven beszélgetni emberekkel. Azok jók, azokat szeretem. Azt szeretem nagyon, és emiatt egyébként kezdek is egy kicsit fújni ezekre a rendezvényekre, mert azért alapvetően egy ilyen rendezvény, oda jön egy halom ember aláírást kérni, és ennek a nagy része nem feltétlenül valóban azért, mert nagyon érdekelni, hogy te ki vagy hogy te mit csinálsz, hanem azért, mert a barátai aláírást kérnek, ja. És aztán ők is elmesélhetik. Hát ez olyan, mint hogyha a YouTube-osokat ilyen hentes áruba, moldba mérnék. Tehát kérek 5 kila YouTubert kell. Igen, és az én nem tudom. Tehát én mondom, nekem már felvetődtek ilyen gondolataim, hogy kimegyek ilyen rendezvényekre, de mondjuk az aláíró részlegen kívül nem osztok aláírás sehol. Viszont bátran vállalok bármennyi időt az aláíró részlegen, de hogy ugye így gyakorlatilag így kikopott, a nagy rendezvényekből kikopott az a tényleges beszélgetős kapcsolattartás, mert az emberek sem igénylik egyébként, nem is az, hogy nem igénylik, hanem mennek tovább. Tehát, hogy annyi mindent tudnak csinálni, ki akarják használni maximálisan a területet, a legtöbb esetben mennek tovább. A nagyon-nagyon sokan csak nem akarnak kérdezni semmit, meg nem akarnak semmit, ha meg valaki akar kérdezni, akkor ez meg általában az, hogy mikor ez gömb, amiért már majd tudok ütni, és ezt visszahozta viszont ez a rendezvény. Tehát, hogy itt actually volt idő beszélgetni, leülni, és voltak olyanok, akik ilyen, volt két kisrác, de tényleg pici, tehát ilyen 8 év körüli, nem akarom őket megsérteni, 8-9 év körüli kisrácok, akik oda tudtak jönni, és így el tudtak engem kezdeni kérdezgetni a videózásra, és akkor átbeszéltük azt, hogy mik a technikai feltételei annak, hogy videózzanak, de az ő korukban ez még nem a technikai feltételeken múlik, ne kezdjék el, mit tudom én. Szóval érted, így át tudtunk beszélni egy csomó mindent, ami azért elég király. Hát nekem a Playten ilyen... az volt a legjobb talán, amikor így végeztem a programokkal ilyen 4 óra tájban, és amikor kimentem ott az épületek között van egy ilyen folyosó, ott már kinn a szabad ég alatt, igen, és akkor ott egy olyan 8-10 fős társaságban így belebotlottam, vagy csak úgy oda gyűltek az emberek, és így leültünk a fűre dumálgatni, és ott dumáltunk egy olyan órát cirka, vagy másfelet. Igen, én ezeket nagyon-nagyon szerettem régen, nekem már egy ideje nincs ilyen a Playton, tehát egy ideje ezek így valahogy kiesnek. Vannak olyanok, akikkel beszélgetünk pár szót, meg vannak olyanok, akik kérdeznek valamit. Igen, tehát hogy nincs is idő igazából beszélni, mert ott tolom mindig az összes többi ember is. Tehát, hogy ezt ugye írt egy kommentelő, hogy ez így is van egyébként, tehát, hogy kiesik ez a közvetlen dolog. És nyilvánvalóan ez nem is feltétlenül megtehető abban az esetben, hogyha ténylegesen arra megyünk, ugye, hogy minél több emberrel találkozzunk. Én nem tudom, én egy kicsit ennél értékesebb. Tehát gondolkozom azon, hogy valami közönség találkozó, ahol ténylegesen összeülünk, iszogatunk, eszegetünk, csinálunk valamit. Tehát, hogy valami ilyesmi egyszerűen kell. Mert ez a tényleges hentes áruként csak a dedikálás, ez actually nem fun. És tudom, hogy nekem nem szórakoznom kell ott, meg én nem azért vagyok ott, azonban én nem hiszem el, hogy erre szüksége van az embereknek. Hát abszolút támogatom ötletet, bár én most már úgy vagyok vele, hogy ha a jövőben megyek ilyen nagyobb volumenű rendezvényekre, mint Play It, akkor ha meg lesz a programom, és még időben meg lesz, és nem egy fél nappal előtte én nekem kell kikönyörögni a szervezőktől, hogy mégis hol és mikor kell lennem, akkor én megpróbálom úgy beszervezni, hogy jó, akkor itt és itt, ekkor és ekkor ezt csinálom, viszont a szabad időben leülök ott, és akkor ott beszélgetek. Kármilyen. Az a helyzet, hogy én félek attól, hogy ez így nem feltétlenül így működik, tehát hogy most nagyon suta volt egyébként az utolsó Play-en, tényleg nagyon-nagyon suta volt a budapesti Play-en, nem a debreceni, de a debreceni még sutább volt. Tehát az aláírós része vannak technikai gondok egyébként, amiket meg kell oldani, ez nem feltétlenül az én feladatom, nyilván most már nem én vagyok a videó szervező, de hogy hát azért szeretném őket valahogy irány, nem igazából én csak azt szeretném elérni, hogy felismerjék azt, hogy technikai problémák vannak ott. Mert nagyon könnyen bedugul a rendszer. Tehát, hogy például Debrecenben nagyon. Az volt a helyzet, hogy a sor eleje úgy döntött, hogy ők a VR-t várják, úgyhogy ők addig nem mennek ugye tovább, ameddig a VR nincs. Ott viszont a VR akkor senki a más színpad nem volt, mert hogy ők meg ott voltak, és ugye ennek köszönhetően meg nem haladt semmi gyakorlatilag, tehát beállt az egész sor. És nyilvánvalóan ez nem annyira zavarta a sor egy jelentős részét, mert hogy sokan a VR-ra vártak. Viszont volt, aki egyébként megment volna, meg volt olyan, aki emiatt nem tudom hány órát állt. Szóval így vannak ugye ilyen furcsaságok, és Budapesten kialakult ez a helyzet, hogy ugye Turbóval voltunk együtt, aki ugye nem volt nagyon jól, sőt, ha nem volt nagyon jól alatt, azt kell érteni, kifejezetten rosszul volt. Tehát, hogy úgy ránézésre nem. Tehát, hogy még ő nem gyógyult meg. És kicsit lassabban haladt az emberekkel, mint mi, úgyhogy konkrétan bedugult a dolog. Mert nyilván hozzá többen is mentek egyébként, tehát hogy azért ez is egy felesleges tagadni ezt a dolgot. Bedugult, és ennek a végeredménye az lett, hogy mi majdnem lábat lógattunk 3-4 órán keresztül, mert ugye jöttek emberek, de hihetetlen lassan, ugye? És utána pedig nem tudtam eljutni a mosdóig se. Igen, és ugye az emberek kapva kaptak az alkalmat. Nincs értelme, tehát akkor vagy nincs értelme ott lenni az aláírós részlegen, vagy nincs értelme aláírást adni máshol. Tehát ugye akkor ez a kettő, de az, hogy azt megtesse az ember, hogy nem ad aláírást máshol, ahhoz át kéne dolgozni az aláírós részlegen. Igazándiból én hallottam egy olyan felvetést, így eszembe jutott, most láttam már olyan rendezvényt, ahol így a speciális emberkéken egy ilyen léggömb lógott így fel a levegőbe, és akkor úgy kirittak a tömegből. Hidd, hogy észrevesznek így is. Lehet, hogy ezt így kéne megoldani, hogy bárhol mész, és akkor ott így látnak, és kiszúrnak. Ez nagyon furán fog hangozni, de szerintem nem feltétlenül az a megoldás, hogyha törekszünk arra, hogy mindenki tudjon aláírást azt kapni. Tehát, hogy nem fogjuk tudni megoldani, hogy mindenki tudjon aláírást kapni. Vannak itt alternatívák, van olyan verzió, ugye, hogy az aláírásokért azért egy külön belépő típust kell váltani az embernek, azért viszont fixen fog aláírást kapni az X emberektől. Nem, olyan biztos, hogy nincs, hogy azért fixen kapjon aláírást. Olyan lehet, hogy előre megcsinálják. De igen, tehát, hogy ilyenek képzelhetők el igazából előre aláírt pót, tehát hogy azt nem lehet megtenni, hogy mind, tehát hogy egyszerűen túl sok az ember, érted? Tehát valamit ki kell rá találni, és viszont ha teljesen elmegy egy ilyen embertelen hentelésbe, akkor egyre több és több videó fogja azt mondani, hogy köszönjük szépen neki, ez igazából nem feltétlenül kell. Annak ellenére, hogy yeah, fun, tök jó egyébként találkozni a nézőkkel, én imádok találkozni a nézőkkel, de én beszélgetni szeretek a nézőkkel, nem pedig jó, egyébként nyilván egy pár kedves szó is tök jó, meg nyilván csinálom, mert tudom, hogy a nézőknek szükség van rá, de ez ilyen nagyon fura. Hát én mindig mindenkinek ezt mondom, hogy akivel ott látom, hogy sorban állt miattam, és odajött, és valahogy így odavergődött nagy nehezen, hogy tényleg le a kalappal előtte, én magam miatt nemhogy sort nem álltam volna ki, de el se jöttem volna egy ilyen rendezvényre, úgyhogy nagy respekt mindazoknak, akik ezt így bevállalják és kibírják. Mit akartam mondani? Viszont ugye pont ez, onnan jutottunk ide, hogy a Real Gamers Lab meg pont nem ez volt ugye most. Tehát, hogy egyszerűen ezt szerint lehetett beszélgetni, és ezt nagyon-nagyon élveztem. Sőt, az Otherworld-ös srácok, lányokkal is tudtam beszélgetni, tehát tudtam ott lenni a PlaySeat-ek mellett is beszélgetni velük, amikor éppen, tudod, nem volt más. Ja, ezek a kicsit családiasabb rendezvények nekem is ebből a szempontból sokkal szimpatikusabbak. Jó, én azt is látom, hogy ez nem tartható egy bizonyos méretnél, tehát kellenek a nagyok. Én ezt... Igen, az én mondatom igazából nem az volt, hogy ezek nem kellenek, az volt inkább a lényeg, hogy kellenek a nagyok, de nagyon-nagyon kéne mellé egy valami közvetlenebb is, valami sokkal-sokkal közvetlenebb. Test közelből. És akkor tényleg lesz videós simogató, vagy szó szerint. Hanem lehet beszélgetni, leülni, nem végig aláírást osztani, és csak aláírást osztani, és mit tudom én. Illetve ez nagyon vicces, hogy én például állok beszélgetni, és egy csomóan azt hiszik, hogy nem tudok aláírni beszélgetés közben, de tudok. És tudod, ott állnak, és csak vár. Én még továbbra is azt hiányom, hogy nincsen YouTuber kávézó. De akkor is áll, és vár, és ilyen haladjunk tovább. Tehát add ide a papírodat, nyugodtan aláírom, közben is tudom beszélni szót is veled egyébként, és még úgy is fent tudom tartani a másik. Videós vagyok, tudok két dolgot csinálni egyszerre, legalább kettőt, és akkor a multitasking nem kettőt, probléma. Lényegesen több dolgot is tudok. Akár. Én mondjuk a kettőt vállalom fixen, annál följebb az már nem biztos, hogy hiba nélküli lesz, de azért megy. Kérdés, mehet. Beszéltek majd a streamer csávóra, aki kiosztott az egyik nagyon gólyát. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz, de hogy a rajongókat rendszeresen ki kell osztani. Tehát azért ez egy nagyon nagy tévedés, hogy hát igen. Vannak, akiket ki kell. Igen, nektek köszönhetünk mindent, de ez nem azt jelenti, hogy ez mindenre feljogosít titeket. Tehát hogy azért vannak nézők, vannak rajongók, akiket igenis el kell küldeni a fenébe, mert túllövik a dolgokat. Tehát, hogy actually túllövik a dolgokat. Úgyhogy van, amikor ezt nyilván a streamer videós egy kicsit túltolja, és mondjuk túl hamar reagál negatívan, vagy ilyenek. Azonban mondjuk, amikor már a playtnek teljesen vége volt, amikor már megyünk el asszonypajtással, megyünk kajálni, kim vagyunk már a rendezvény helyszínéről, és akkor állítanak meg minket, akkor azért ott jelezni kell, hogy sajnos véget ért a rendezvény, megyünk kajálni. Itt most nem fogunk megállni. Ja, most egyébként Ádámék itt írják, hogy ezért vannak ők. Pont beszélgettük talán szombaton így az élő közvetítésem alatt a nézőimmel, hogyha majd OVS-en lesz CubeCast, akkor ott is ott lesznek Ádámék, és a közönség sorai között egy ilyen hatalmas, tehát bunkós bottal mennek majd, és így rendre utasítják az embereket. Mondtál, hogy melyik fickóról beszél, ez a smite-os arc, tudod, aki dolgozott is a Smite fejlesztőinek, és ő ilyen hivatásos Smite streamer volt, meg alkalmazott egyébként a cégnél, meg azt hiszem kommentátor talán, meg ilyenek, és ő neki írta egy rajongója, hogy neki öngyilkos gondolatai voltak, és hogy talán ez a streamer volt ez, aki visszarángatta az életkedvét, meg ilyenek, és pont ez az a szituáció, ahol nem szabad elveszteni az embernek a türelmét. Ugyanis az, amit mondott, abban van azért igazság, hogy nagyon-nagyon sok esetben, amikor ilyen szövegek érkeznek, akkor az csak feltűnési viszketegség, vagy nem feltűnési viszketegség, hanem csak azt akarja, hogy foglalkozzanak vele, viszont ő nagyon-nagyon durván lehordta, hogy mennyire gyenge, meg mit tudom én, meg hogy gyáva, és hogy az öngyilkosság az csak a gyávák, mit tudom én, bla bla bla bla bla bla. Ja, ezt nem szabad. Ezt azért nem szabad egyébként, semmiféleképpen. Nem feltétlenül azért nem szabad, mert senkivel se szabad ezt, mert szerintem az, aki ténylegesen csak feltűnés viszketegség, vagy mit tudom, egy versenyt akar azzal megnyerni, hogy érzelmileg zsarolja a videóst, erre is volt már példa egyébként, nem egy, nem kettő, hogy küldött képet, hogy mennyire beteg, mit tudom én, és az a helyzet, hogy attól még, mert nagyon-nagyon beteg, attól még egy sorsolós játékban nem ő fog nyerni. Ettől függetlenül ugye nagyon-nagyon rossz érzés az, hogyha hogyha azt látja az ember, hogy nem ő nyert, amikor szóval ez azért az érzelmi zsarolásnak is van egy bizonyos határa, amit szabad engedni, amit nem szabad engedni, azonban amikor csak ez egy donation pop-up volt egyébként, amiben írt az öngyilkos srác, vagy öngyilkos jelölt srác, vagy öngyilkos problémákkal küzdő srác, és egy ilyen donation pop-upra egyszerűen lehet azt írni, hogy egyszerűen lehet annyit mondani, hogy nagyon örülök neki, hogy sikerült kirángatni, bla bla bla bla bla bla. Ugye egy donation pop-upban a neve így is úgy is fel fog ugrani, tehát hogy nem arról van szó, hogy valami olyan figyelemre vágyik, amit nem tudsz megadni más nézőknek, és nem is feltétlenül igazságos, hogy ő neki. Szóval érted, tehát azért ebben vannak morális problémák, hanem egy egyszerű donation pop-up. Tehát hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy ez sajnos, tehát hogy ennek nagyon örülök, mit tudom én, mert igazából ez azért rizikós, mert ha lehordod, akkor viszont lehet, hogy visszalököd. Abban az esetben, ha tényleg bajban van, és emberek tényleg bajban vannak. Tehát, hogy nem tudod megítélni egy kommenten, nem tudod megítélni három soron keresztül, vagy egy mondatból, hogy ő tényleg bajban van-e, vagy nem. És hogyha ő azt írja, hogy neked köszönhetően van rendben, akkor arra annyi a válasz, hogy ennek nagyon-nagyon örülsz. Kész. Nekem régebben voltak ilyen e-mailjeim, amikor még kevesebb feliratkozóm volt, és tudtam minden e-mailre reagálni érdemben, és akkor több ilyen e-mailt kaptam, hogy ilyen-olyan témában kértek segítséget. Volt köztük egy-két elég komoly dolog is, hogy így az iskolában folyamatosan megverik, meg hogy a szüleivel nem jön ki jól, de olyan szinten nem jön ki jól, hogy így gyakorlatilag már nem megy haza sokszor, és az ilyen témákban egyrészt tehát nagyon nehéz így jót mondani, mert igazándiból nem ismerem, nem vagyok ott, nincs semmi rálátásom, csak józan paraszti ésszel, és hát volt azért egy-két pozitív viszony, tehát megírtam az e-mailt, mondjuk 5 e-mailből 4 az soha nem válaszolt, viszont egy utána megköszönte nagyon, meg volt olyan is, aki tényleg mondta, hogy így tényleg visszarángattam, úgymond így az életkedvét, meg így segítettem neki, hogy egy kicsit másként lássa a szituációt. Hát hál' Istennek ilyen öngyilkos gondolatokkal még nem találkoztam. Ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, hogy ilyenkor segítesz-e vagy nem. Én nekem is voltak ilyenek, amikor csak véleményt kérdeznek, az igazából szerintem az teljesen rendben van. Tehát én tudok neki válaszolni valamit, nem feltétlenül fog segíteni. Életemben nem verekedtem soha, tehát hogy nem tudom megmondani, hogy védd meg magad, mert hogy mindig képes voltam kialakítani egy olyan légkört magam körül, hogy ne akarjanak megütni, vagy ha meg akarjanak ütni, akkor ne, tehát akkor meg féljenek megütni. Vedd körbe magad olyan emberekkel, akiket nem akarnak megütni. Nem, ezt nem így értem, hanem egyszerűen úgy értem, hogy mindig megtudtuk. Tehát, hogy én az a fajta csávó vagyok, aki úgy értelmesen megpróbálja megbeszélni a dolgot. Tehát, hogyha valakiben, mint általános iskába elpattant valami, azzal is meg tudtam értelmesen beszélni a dolgot. Lehet, hogy közben így szorítottuk le egymást a földre, de ezért tudtam neki jelezni, hogy ez nem abba az irányba halad, ahova ő szeretné, hogy haladjon. Szóval nem fogom tudni feltétlenül megmondani, hogy egy ilyen helyzetben iskolában mit kell csinálni, valamit tudok mondani nyilvánvalóan. De nekem volt például olyan, amikor nem tudom, valami streamben beszéltünk arról, vagy lehet, hogy nem mi, hanem mindegy, valamelyik streamben beszéltünk arról, hogy beszéltem arról azokkal, akik jelen voltak, hogy közön van az Overwatch bétához való jutáshoz Magyarországon. És akkor elkezdtek zsarolni, hogyha nem kapnak tőled kulcsot, akkor... Nem nagyon sok, de megjelent pár olyan e-mail, hogy ő nagyon beteg, ő neki ez lenne az egyetlen öröme az életben, hogy kapjon egy Overwatch kulcsot, és függetlenül attól, hogy én ugye tudom, hogy működik a rendszer, tehát esélyem se volt neki adni kulcsot, soha. Ettől függetlenül természetesen azonnal bepróbálkozott azzal, hogy ő így meg úgy beteg, és azért én el tudok képzelni a szituációkat, ahol egyszerűen felül kell ezen emelkedni, mert nem lehet mást tenni. Hát igen, tehát én azt mondanám így erre vonatkozóan, hogy más az, amikor egy jó emberi szót kérnek az embertől, mert azt lehet adni. Azt lehet tehát adni. Az én lelkemből adok egy darabot neked, kvázi. Az nem kerül semmibe, de mégis felbecsületetlen lehet az értéke azoknak, akiknek tényleg szüksége van rá valamilyen megmagyarázhatatlan okból. De amikor így anyagi javakat kérünk így az ismeretlenből, az úgy megint egy más tészta, és joggal nem fogják tudni, még akkor sem akarják teljesíteni. Úgyhogy meg kell húzni azt a vonalat, mert itt igenis meg kell látni azt, hogy sok olyan internetes híresség van már, akikre konkrétan felnéznek ilyen olyan okokból. És ezek az emberek egy olyan sokszor hiányt töltenek be a követőik életében, amit már semmi mással nem tudnak pótolni, és amikor így hozzájuk fordulnak, már pedig fognak, és már is, már megfordultak is már így emberekhez mind a mai napig, és valószínűleg ez még fokozódni fog valamilyen szinten a jövőben, akkor igenis tudni kell erre reflektálni jól, tudni kell megmondani, hogy hol van a határa ennek az egésznek. Például, ha nekem azt írnák, hogy ha most nem megyek el XY helyre, akkor valamit csinál magával az ember, akkor azt mondom, hogy ne haragudj, de én nem fogok oda elmenni. És viszont írd már meg ezt az üzenetedet egy segélykérő vonalnak, és akkor így hello. Nagyon vicces, egyébként asszonypajtás önként eskedik egy segélykérő vonalnál. Régen önkénteskedett, most is önkénteskedik, de most már e-mailekre válaszol, nem pedig ténylegesen a vonalnál üldögél. És neki nincs szüksége lelki segélyre egy idő után? Vagy ő ezt így bírja? Nem, mert nem nagyon sokan keresik fel a segélyvonalat, szóval általában ténylegesen üldögélésről van szó. Azok a kevesek viszont, akik felkeresték, azokra szinte biztosan lehetett tudni, hogy csak unatkoznak. Tehát, hogy nem volt, aki valószínűleg tényleg bajban volt, de hogy a nagy többségről lehetett tudni, hogy igazából csak unatkoznak, és gyakorlatilag képzett, jó, nem végeztem még teljesen a sulit, de már ugye járja, ugye pszichológusnak tanul, és képzett emberek ingyen áldozzák az idejüket arra, hogy tinédzserek ne unatkozzanak otthon. Azért az nem adja. Ha tényleg bajban van, az adja, de ilyenkor mindig vissza fognak élni vele. Illetve soha nem lehet megmondani senkiről, hogy tényleg bajban van-e, vagy nem, így interneten keresztül. Ja. Ez így nehéz dolog. Meg láttam már olyan szolgáltatást is neten, hogy ugyanezért így fizetni kell, tehát így ilyen MLD-as perc. Vannak egyébként ilyen izék, vannak ilyen ingyenes segélyvonalak, és talán az, nem tudom, talán ott van már egy éve, és talán eddig egyetlen egy volt, aki valóban bajban volt. Szóval érted, ez ilyen... Meg igazándiból az emberek ezt nem is nagyon ismerik még annyira, hogy léteznek ilyen vonalak, vagy ha ismerik is, úgy vannak vele, hogy én nem hívom fel, mert nekem nincs szükségem ilyesmi, vagy nem vagyok én őrült, ugye ez a szokásos hozzáállás, holott senki sem mondja, hogy őrült vagy, egyszerűen csak nehéz szituációt élsz meg, nehéz helyzetben vagy aktuálisan. Sokat segített ám ilyenkor az embernek, hogyha egy külső féllel tud beszélni. Nagyon sok kéne ahhoz, hogy felkeressem valakinek a segítségét. Mármint, hogy nagyon-nagyon sok kéne. Nem izéről van szó, tehát nem barátok, mit tudom én, vagy asszonypajtás, de az, hogy elmenjek mondjuk egy pszichológushoz, ahhoz nagyon-nagyon sok minden kéne. Nem feltétlenül kell így pszichológusban gondolkodni. Nagyon sok olyan hogy is mondjam, ilyen klub van, vagy csoport. Erre talán a legjobb példa a pszichodráma csoport, ahol így konkrétan az emberek kijátsszák magukból a problémáikat, és erre persze vannak ott képzett emberek, akik tudják, hogy ezt hogy kell szervezni, mint kell szervezni, de ez is egy nagyon jó módja, és tényleg abszolút nem az van benne, hogy hú, hát neked nagyon súlyos gondod van, és neked így, meg úgy, meg ilyen gyógyszer, olyan orvos, meg kényszerzubbony, nem, abszolút elmész, játszol, a játékok elég intenzívek is lehetnek, tehát én, jól emlékszem, fél évig, vagy évig jártam egy pszichodráma csoportba, és ott volt olyan rögtön az első alkalommal, hogy az egyik csoporttárs ném, akit tényleg aznap láttam először, meg úgy mindenki egymást először, előadott egy olyan szituációt, valami családi a munkahelyével, úgy indult a sztori, hogy a munkahelyével volt valami konfliktus a főnökével, amit aztán utána így visszaforgattunk valami családi szituációba, és én voltam az apja ebben a játékban, és egy ponton azt mondta a vezető, hogy jó, akkor most így rakjak magamra így párnákat, és a hölgy pedig, jó, nem hölgy, hát lány, akkor ilyen 20-valány éves volt ő is, meg én is, nyugodtan töltse ki rajtam a dühét. És komolyan eljutottunk oda így pár óra ismerettség után, hogy a csaj tiszta erőből ütötte a melekasomat párnákkal, és ordítottunk egymásra. És így kurva jó volt, ezt kell, hogy mondjam. És utána a csaj odajött hozzám, és azt mondta, hogy te, köszi, minden, tehát így. Ez tök jó egyébként. És ilyen módon is már az ember így kielheti, meg így valamilyen szinten így a problémáit, ha nem is megoldja, de legalább dolgozik vele, és ez azért nagyon-nagyon sokat számít. De jobb esetben az embernek vannak családtagjai, vannak barátai, vagy bárki a környezetében, akivel ezt megbeszélheti, és ez már azért sokat segít. Ha pedig valaki tényleg annyira elveszett, hogy nem tud ilyen emberekről, akkor érdemes nyitni a ilyen csoportok felé. Tényleg semmi extra. Most én mondtam egyet, hogy pszichodráma, de kinek mi jön be? Ugye itt lehet keresgetni az internet, ugye két kattintás, meg egy Google keresés, és lehoz csomó megoldást. Bizony, egyébként és nem kell ezektől félni, abszolút. El lehet érni a segítséget általában a hiányt. Ilyenkor tényleg azt érzi az ember, és senki nem tud segíteni, mit tudom én, de általában el lehet érni a segítséget. Meg ez is olyan tipikus magyar hozzáállás, hogy te pszichológus, azért akkor te bolond vagy. Vagy te ilyen-olyan segélycsoport, akkor te biztos ilyen bajod van, olyan bajod van, és így fú, így lenézzük. Holott nyugatabbra, ahol mindenki fel van világosulva, ott ezt úgy kezelik, hogy így már így divatos is. Hogy neked pszichológus, neked milyen pszichológusod van, nekem milyen pszichológus, nekem kettő is van, képzeld, meg masszőröm, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, és így. Egyébként a mentális egészség az ugyanúgy egészség, mint mit tudom, a fogad. Tehát, hogy alapvetően, sőt, egy lényegesen erősebben kikezdett probléma, tehát azért a mindennapok ebben a elég durván felgyorsult világban azért nagyon-nagyon komoly terhet tesznek az ember szervezetére. Hát az, aki annó azt mondta, hogy épp testben, épp lélek, az nem mondott hülyeséget. Nem mondott hülyeséget. És ezt visszafelé is lehet mondani, tehát, hogy egész nap ott testpetsz a gép előtt, és mondjuk dumban henteled a démonokat, akkor az egy idő után visszahathat ami igazából fun. A mentális állapotodra és a testedre is, mert ha ott testpetsz és döntöd magadba az energiaitalokat, az bizony az épp jó, testedet. Hát nagyon komoly problémákat okoz. Hát viccesz, bolondozol? Én most kezdem el érezni magamon így, mennyi? 2008? Hát egy olyan bő 8 és fél év ülőmunka után, intenzív ülőmunka után, hogy tényleg kell most már valamit mozognom, mert ennek nem lesz jó vége. Úgy, hogy több mint egy éve napi 6-7 kilométert sétálok a munkába, és ebben van hegymenet is. Vagy hát dombmenet, de... Úristen, én annyira örülök, hogy elkezdtem meg imringával járni. Ez a világ legjobb dolga. Mármint, hogy ez a világ legjobb dolga. Annyira jól le tudod vezetni a feszültséget, kivéve amikor megpróbálnak elgázolni. Nyilván az annyira nem segít, de hogy az esetek többségében annyira én meg ugye nagyon gyakran járok haza nagyon későn. Tehát mit tudom én ilyen 10 után, hajnali 1 előtt valamivel, tehát ebben a 3 órás intervallumban, és ilyenkor hatalmas chill Budapesten bicajozni, tudod, ilyen nagyon szép egyébként ez a város, hogyha ténylegesen megnézed, és ha nincsenek autók, akkor meg pláne. És akkor tudod, amikor a nagykörúton szlalomozok a választóvonalnak, tudod, a vonalai között, és csak arra figyelek, hogy tudod, hogy kerülgessem őket, akkor azért annál nagyobb relax nincs, vagy amikor ugyanezt csinálom a Margit hídon. Ó, én annyira szerettem Budapesten éjszaka sétálni, akár így hót egyedül, tehát így most már ugye nem Budapestenben lakunk, úgyhogy ezt az egyet sajnálom nagyon, hogy itt nem tudok kimenni és sétálni egyet így a belvárosba vagy annak környékén, mert vannak nagyon jó helyek, ahol tényleg így szépen ki van világítva, nyugodt, rendezett, nem botlesz bele folyamatosan mindenféle gyanús elemekbe, és abszolút jó relaxációs. Jó, itt ki tudok menni meg egy ilyen csöndes, nyugodt, erdős helyre. Azzal sincs egy probléma, csak nekem úgy a város az úgy közelebb áll a szívemhez, meg világéletemben Budapesten laktam, éltem, tehát úgy ebben nőttem föl ebbe a városi nyüzsgésbe. Úgyhogy megvannak így a szép emlékek, szép képek. Ja, egyébként én nekem az a szerencsés helyzetem, hogy szinte bárhonnan jövök haza a város bármely részéről, akkor a Hősök terén és utána a ligeten fogok átmenni. És az meg ilyen, tudod, ilyen a chill maga. Mit szólsz ahhoz, ha egy kicsit visszatereljük a témát a játékokhoz? Most egy kicsit el... Ja. Kicsit beszéljük a játékokról. Milyen játékokról kapnál totális mentális defektust például? Mert hogy ugye mi játszottunk, gondolom, játékokkal a héten. Egy-kettővel szerintem, igen, akadt. Tehát, hogy azért ezt szerintem viszonylag gyorsan le tudjuk. Az én részemről biztosan viszonylag gyorsan le tudjuk, mert nem volt sajnos nagyon időm. Pedig nagyon szerettem volna amúgy. Ja, Istenem, miért nem írod ki a recentet? Köszönöm szépen. Kezded el, bekértem egy cégtől egy játékot, ami nem más, mint a Human Resource Machine. Várjál, ez valami ismerős. Nem volt időm még vele játszani, sajnos, úgyhogy... úgyhogy nem fogok tudni róla semmit mondani, nem is ez a sztori lényege. Bekértem a Human Resource Machine-t, és ennek a csapatnak van még egy játéka ezen kívül, ami jelenleg így trending. Ami pedig nem más, mint a Little Inferno. Hű, ez is nagyon rémlik valonnan ez a cím. És... ugye bekértem az első játékot, és küldtek egy kódot, hogy persze itt van, tessék, játsszál vele nyugodtan, beaktiváltam Steamen, és paf, ez nem az. Utána vettem észre, hogy nem a Human Resource Machine-t, hanem a Little Inferno-t sikerült beaktiválnom, és így visszaírtam nekik, hogy ez alapvetően majdnem, de nem nagyon. Sajnos nem nagyon sikerült, hogy küldenének egy másik kódot, és küldtek, úgyhogy mindkét játék megvan. Yeah! És miről szólnak ezek a játékok? Mert hogy számomra most hirtelen... A Little Inferno-ról halvány elképzelésem sincs, tehát arról semmit nem tudok. A Human Resource Machine-ban pedig egy irodának a munkáját kell optimalizálnod. Ja, hogy egy játék közben is dolgoz. Én ugye így alapvetően el tudod képzelni, hogy én ilyen játékokkal játszom, tehát hogy így az a dolog, ami a falusiakkal történik a Minecraft világomban, az még azóta is egy nehezen megmagyarázható dolog. Na jó, hát arról dokumentumfilmet kéne forgatni, lassan, hogy te mit művelsz a Minecraftban a dolgokkal. Az biztos. Szóval így gyakorlatilag egy feladatot kapsz, ahogy én látom, meg ahogy én gondolom, de mondom, nem volt időm még sem streamelni. Illetve elmesélem majd, de hogy szóval ez ilyen fannak tűnik, ilyen kicsit ilyen programozó gyakorlat a dolog, meg azért ilyen kicsit, tehát azért így tanulni lehet benne, így a feladatokat így megfelelően osztani, tehát azért elég izgalmasnak tűnik, sőt, nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik, úgyhogy meglátjuk majd mindenképpen, nagyon érdekel, nagyon-nagyon várom, szerdán megpróbálok be mindenképpen streamelni. A Little Inferno-ról semmit nem tudok, ezt csak így elküldték. Jó, de ahogy néztem a képeket, ugyanaz a dizájn a játéknak, legalábbis ugyanezek a kreatúrák vannak benne. Igen, illetve ugye azt hiszem ugyanez a csapat csinálta a World of Goot. Annó talán, vagy erős kapcsolatot mutat. Szóval ők ebben a dizájn stílusban alkotnak. De megnézzük majd, elég érdekesnek tűnik amúgy. Tényleg elég érdekesnek tűnik ez a játék, az majd kiderül. De inkább izgi volt az, hogy ugye a játék fejlesztő, ez egy háromfős fejlesztő stúdió amúgy, hogy ők maguk nem tudják, hogy ők is Ó, velem előfordult nem egyszer olyan, hogy így ráírtam a fejlesztőkre, hogy így sziasztok, és így lehet-e így videózni, meg minden, így esetleg adtok-e kulcsot, és akkor persze, itt van egy kulcs, így rámegyek, és akkor így már ez be van aktiválva. És akkor viszont, hogy sziasztok, bocsi, de ez a kulcs már használt, és akkor, bocsi, itt van egy másik. Aztán az is be volt aktiválva. És akkor utána így küldtek egyszerre ötöt. Vagy akkor valamelyiket az egyiket. Igen, nem volt ahhoz valószínűleg elég komoly leak-kel kell dolgozniuk. Én emlékszem, amikor még barátnője Júlcsi mesélte talán, hogy az Incredible Adventures of Van Helsing 3-ból talán, vagy valami ilyesmiből eltűnt, mert hogy a valaki lenyúlt tőlük a 2000 kulcsot megjelenés előtt. Vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy azokat a kulcsokat, amiket ugye készítettek az újságíróknak, fogta azt valaki, és lenyúlta, és amikor kiküldték az összes magazinnak a mindent, akkor jöttek vissza sorra a hírek. Ugye nem, ez nem arról szól feltétlenül, hogy ez most probléma, mert hogy hatalmas gond új kulcsokat generálni, hanem ez azért probléma, mert hogy akkor ez valószínűleg meg fog jelenni GoTo Arena-n, vagy Kingwin-en, vagy GoTo Arena-n szerintem igen. Inkább. Apropó hatalmas gond új kulcsokat generálni, azért itt helyesbítenék. Én nemrégiben kértem kulcsot a YouTubers Life nevezetű. Nagyon autentikus, és nagyon valószínűleg... Ma láttam pont ezt a játékot, csak egy ilyen nagyon-nagyon picit láttam róla. Érdekes játékhoz, de ne örüljél, mert azt hitták vissza, hogy nagyon limitált a kulcsaik száma, úgyhogy felírják a csatornám nevét, és majd keresnek, ha lesz szabad kulcsuk. Magyarán szóval elküldtek a fenébe, csak ezt így szépen fogalmazták meg. Szóval erről ennyit. Na, azért ilyet nem játszunk. Na mindegy, én is pont most néztem, mindegy, én is írok majd, aztán nem tudok sajnos több fényt adni a fejemnek, mert csak egy lámpám van összerakva. Ez is például rosszul hangzik, de pénteken egy stream. Na mindegy, szóval, hogy ezt a játékot akartam egyébként, a Human Resource Machine-t akartam múlt hét pénteken streamelni, mert gondoltam este még belefér egy stream. Aztán realizáltam, hogy sikerült elfelejtenem, hogy design állam alszik. Ja, aztán láttam, hogy így volt egy kis gangbang. Akarom mondani, gangbeast. Igen, úgyhogy Dizel nem volt, úgyhogy mondtam neki, hogy akkor vagy csendben van, miközben én streamelek, és elfoglalja magát ügyesen, vagy streamelünk valamit együtt. És mondta, hogy akkor streameljünk valamit együtt. És akkor gangbeast, tehát mondtam azonnal, mert ugye azt a játékot actually megvettem, nem pedig kértem hozzá kulcsot. Ami azért elég durva, legyünk őszinték, de actually megvettem a játékot, és nem tudtam vele játszani senkivel, meg nem tudtam, meg kaptam a multiplayer bétájához is kulcsot, ahhoz túl béna vagyok. Szóval az izé, aztán én beszéltem, ugye próbáltam szerezni még egy Xbox kontrollert, beszéltem Dave-vel, hogy ő odaadja esetleg a kontrollerjét, meg beszéltem Mátéval, hogy ő odaadja esetleg a kontrollerjét, meg tudod, így beszéltem így gyakorlatilag mindenkivel, és végül, ahogy Dave-vel beszéltem, mondta, hogy ő is jönne szívesen, úgyhogy a végeredmény az lett, hogy összedobozoltam az egész stúdiómat, minden lámpástól, zöld hátterestől, felvevő eszközöstől, mindenestől, és elkocogtam vele Dave-hez, mert nála van tévé, meg kanapé, és ugye monitoron azért elég necces lett volna bármit látni ebből a játékból. És egy jó másfél óra, jó 1 óra 40 percen keresztül ütöttük egymást ebben a játékban, és az a helyzet, hogy nagyon vicces. Ez a játék nagyon beteg, és nagyon-nagyon vicces. Ja, én is belenéztem, tényleg vicces, azt el kell mondjam. Jó, mondjuk 5 percnél többet nem bírtam belőle nézni, de ezt játszani gondolom így pizza, meg itóka pizza mellett és azért pizza elég és jó. Ez egy nagyon vicces dolog, ez volt az első livestream, amiközben söröztem, amúgy. Ez így nálam ilyen nagyon policy volt, tehát hogy soha még előtte se nagyon. Tehát, hogyha nem volt időm, mit tudom én, másfél órám, hogy kitisztuljon valamennyire. Nyilván egy sör nem sör, de hogy ez a játék, ez ilyen kis laza volt, kis leültünk, úgyhogy talpas pohárból söröztem amúgy, mert nem tudom, olyat kaptam. És egy nagyon-nagyon kis hangulatos játék. Nem mondom, hogy hatalmas mély content van benne, de nem is erről szól. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy nagyon-nagyon baráti játék, ami ráadásul egyébként pont olyan skilleket használ, amik leépülnek abban az esetben, hogyha ugye halad előre a buli. Valószínűleg egyre nehezebb lesz eldönteni azt, hogy most az ő karakterét te a bal kezeddel fogod, vagy a jobb kezeddel fogod. Mert mit tudod, kapaszkodsz egy korlátba, és közben ő meghúz téged. És akkor megpróbálod elengedni csak őt, de nem a korlátot, és akkor tudod, megpróbálod összehúzni, melyik kezed. És nekem ezzel alapvetően problémám van. És akkor ugye azzal a gombbal, tehát ezt nyilván a kezeket külön gombbal kezeled gyakorlatilag. Úgyhogy ilyen kis, nagyon aranyos, kis, nagyon-nagyon kis hangulatos. Gondolkoztam azon egyébként, hogy itthon megnézem, hogy van-e technikai lehetőségem arra, hogy itthon is összerakjak. Így egy kanapés zöld hátteres streamet, tudod, úgyhogy ezért szakadjon még, meg mit tudom én. És esetleg összerakok még belőle több részt, mert ez, hogy mindig átköltözök Dave-hez, ez nem nagyon adja. Elképesztően nehéz az összes cuccot átvinni. Mármint, ja. hogy eljutottam arra a pontra, hogy egy hátitáska fúra volt pakolva, csak kábelekkel, meg a kisebb eszközökkel, tehát webkamera, fényképező, ilyenek. egy Rainbow Six Siege-es nagy táska tele volt pakolva csak az állványokkal, és a zöld hátteret külön kellett megvinnem. De egyébként nem akarok tényleg beleszólni, de szerintem a zöld háttér nem feltétlenül muszáj. Nem, ez így van egyébként, tényleg nem feltétlenül muszáj, sem meg lehet csinálni nem zöld háttérrel, de az a helyzet, hogyha technikailag meg tudom teremteni, tehát érted, hogyha mondjuk nem Dave-hez mentem volna át, aki 5 utcával arrébb 2 busz megállónyira lakik, 3, hanem mondjuk hozzád, aki a város másik felén, akkor valószínűleg felírtam volna a zöld háttérreflexemet. Szóval, hogyha meg lehet csinálni a zöld hátteret, akkor én mindig preferálom a zöld hátteret. Egyébként én is majd így akarom kialakítani, hogyha majd meg lesz a függönyöm, hogy ott az ablak, most még nem látod, de majd kis késéssel, és akkor ott függöny, az így kitakarja a fényességet, így most kitakarom a kezemet. Függönyök mert, általában erre való. Igen, tehát itt tök zsír lesz, és az ablak alá még egy kanapét, és akkor ide még talán a sarokba egy kis állólámpát, és akkor olyan faja kis streamer sarkot be lehet rendezni akár, és itt a monitorom, a monitorom pedig frankón egy tévé, amit meg egy kicsit még kiforgatok, és már akkor el is van intézve, és akkor nem is kell átrendezni nagyon a szobát sem, úgyhogy Van itt perspektíva. A nagy álom meg az, hogyha egyszer úgy ítélem meg, hogy van már rá időm, kapacitásom, meg pénzem, meg főleg időm, akkor a pince helyiségben berendezek egy komplett stúdiót, egy komplett... Az nagyon zsír azért. Komplett zöld háttérrel, meg minden egyébbel. De ahhoz előbb az kéne, hogy a pincéből a sok lomot meg szírszart azt így kidobjuk, meg elpakoljuk így egy év után. Persze, hát ezt fel kell újítani, meg mit tudom én. Ja, egyébként visszatérve kicsit a zöld háttérre, én actually szeretem, ahogy kinéz. Tehát, hogy én azért használok zöld hátteret, mert szeretem, ahogy kinéz. A DV-knél is tökre rendben lett volna a háttér amúgy, tehát teljesen vállalható volt a háttér, tudod, egy gyönyörű szépen berendezett nappali, ha most költöztek, most rendezték be, nagyon-nagyon szép gamererekjék a polcon, meg egyébként is a bútorválasztás, tehát teljesen rendben lett volna a háttér, csak én nem tudom, én valahogy jobban szeretem ezt a zöld háttéret, egy kicsit megdobja a technikai igényét a dolgoknak, egy zöld háttérre mindenképpen, meg a fények is ugye lényegesen húzósabbak. Én nem tudom, én egyszerűen szeretem. Amúgy itt is biztos vagyok benne, hogy be tudnám rendezni úgy ezt a helységet, hogy menő legyen. De érted, akkor nem kell foglalkozni semmivel. És a játékból is lényegesen kisebb részt akarunk ki, úgyhogy gyakorlatilag mi ugyanúgy megjelennünk. Tehát ez ilyen... Ja, az abszolút legitimálja az egészet. Preferenciák, igen. Preferenciák, ez az egyik, a másik pedig az ugye, hogy meglehetősen hasonló kinézete van ettől a videóimnak, ami meg szintén ugye egy ilyen előny. Nyilván nem azt mondom, hogy nagyon különleges kinézete van, mert nem. Tehát ezért sokan használnak zöldet, és csak zöldet használnak, de nagyjából így fog kinézni a videó. De hogy emiatt ugye így nagyjából így úgymond egyenletes a kinézete egy ilyen egységes dizájn mellett, mert ugye, hogyha képet használsz, vagy tehát a webkamera képét úgy használod, akkor annak már ki kell találni valami keretet, akkor el kell dönteni, hogy a keret dizájnja az a csatorna dizájnhoz ilyen, vagy a játékhoz. Abban az esetben, hogyha a csatorna dizájnhoz, akkor az hogy néz ki pontosan? Tehát érted, ez ilyen... Egy csomó kérdést megválaszol, ha egyszerűen lekroppolod az egészet, mert lekijeled az egészet, mert a kis kroppolhatod az egészet. Egyébként ez is egy jó móka, de hogy... Most egyébként egy ilyen darálóba dobjátok be egymást. Igen, pakoljuk egymást abba a darálóba. Én a Gang Beast-et nagyon élveztem. Szóval, ha sikerül végre összehoznunk újra a szokásos, mi éveken át találkoztunk Mátéval, meg egy másik barátommal minden péntek este. Ha sikerül, nyilván azóta így felnőttünk sajnos, és dolgozunk meg ilyenek. Meg Máté meg tanul is és dolgozik, vagy tanul és dolgozna, vagy valami ilyesmi, akkor biztos, hogy gangbiztezni fogunk. Tehát, hogy akkor összeszedek annyi kontrollert, hogy tudjunk gangbiztezni, mert ez vicces. Tehát ez konkrétan vicces, hogy közben játszod. És ilyenkor, nem tudom, meg szoktunk inni egy ilyen négyet sört, és azután már ez ilyen pláne vicces lesz. Hát nekünk legutóbb így a Castle Crashers volt olyan, igen, ami így nagyon meglepődtünk, hogy ez így milyen fun így többen játszva egy gépen. Úristen, van egyébként egy Facebook csoportunk, ahol Máté van bent, én vagyok bent, meg ez a barátunk, akivel ugye még együtt lógtuk, és az a neve a csoportnak, hogy Friday Night Love Group. Ez egy ilyen kifejezetten, és egyébként telefonon rózsaszín. A szöveg, úgyhogy abszolút nehéz megmagyarázni az egészet, csak a harmadik emberke beállítottam, hogy meg nem állítjuk át. Legit. Ja, és van egy másik Facebook grupunk, ahol meg Dave, meg Kaci, meg az a baráti társaság van, társasokat szoktunk ott szervezni ilyen társasozásokat. Egyszer Dave beírt, hogy valaki nevezze már el ezt a csoportot, vagy tudod, valami ilyesmit, és Kaci bemásolta a csoport nevének azt, hogy valaki nevezze már el ezt a csoportot. Úgyhogy vannak ilyen nagyon értelmes Facebook csoportjai. Friday Night Pink Fighters. Illetve az összes visszatérő csoport mindig, hogyha ilyen nagyobb videózást te szervezek, ahol többen vannak, vagy ilyenek, akkor ennek Facebookon csinálok egy csoportot, és az konkrétan úgy néz ki, hogy a játék neve, és aztán oda rakom, hogy Bros. Tehát amikor a Minecraftot, akkor Minecraft Bros. Most a SimCity-nél van egy SimCity Bros. Szóval, hogy így, én így a szervezés mestere vagyok ilyen. Broforce Bros. Igen, tekintetben. Én egyébként ez volt az egyetlen játék, ami újat játszottam. Igen. Szégyeld magad. Szégyeld magad. Jó, akkor én játszogattam azért immelámmal egy-két dologgal. Elsőnek, hát az még múlt hét előtt volt, a Phantasmal City of Darkness nevezetű borzalomhoz volt szerencsém, vagy bal szerencsém. Na, ez a játék, amikor egy évvel ezelőtt kipróbáltam Early Access-ben, nagyon Early Access-ben, akkor úgy voltam vele, hogy ez lehet jó is, aha, ha dolgoznak rajta sokat. Na most eltelt egy év, és úgy érzem, hogy a játék továbbra is lehetne jó, ha dolgoznának rajta még sokat, mert hogy hát már nagyon kérdez, sokat nem változott azóta, hogy én utoljára jártam. Tehát így azt kell elképzelni, hogy ez egy random generált pályaszeletekből összeálló, aha, dungeon crawler-szerűség, ami merít az amnéziából, hogy így megőrülsz, ha így a, aha, szörnyekre nézel, és akkor úgy minden bajod lesz, mosódik a kép, meg egyebek. Másrészt merít a Slenderből, hogy fokozatosan egy durvább lényekkel kerülsz össze, és mindezt behelyezték egy ilyen Lovecraftos kínai horror klisékkel megbolondított világba, ami hangulatában szerintem piszok jó, meg a hangok is elég jól ellettek találva, viszont a megvalósítás az több sebből vérzik. És ezt így szépen ki is fejtettem a videóban. Egyrészt, hogy a játék indokolatlanul sötét, mármint az az egy indok van, hogy a grafikai és egyéb hiányosságokat úgy elkendőzze szépen. A másik problémám az az AI, tehát az AI az olyan, mint nem létező fogalom, tehát tök inkonzisztensek a lények, van, hogy kiszúrnak tök hamar, de van, hogy ott klubbolsz mellettük, és már csak meg kell bökjöd őket, hogy hello, itt vagyok, és csak akkor vesznek észre. Meg úgy olyan idétlen módon be tudnak akadni. A másik dolog még ahhoz, hogy a játékos is beakad, tehát hogy én olyan vígan elakadtam így felvételen kívül többször is kettő darab kartondoboz között, hogy resetálni kellett a játékot konkrétan, hogy ki kell. Jó Istenem, ne az ilyenektől! Ez a legalja mindennek, amikor úgy beakadsz, hogy újra kell indítani a játékot, mert olyan van, hogy beakadsz, vagy ilyenek, de hogy így Ne. Nem úgy, hogy ki kellett lépnem, hál' Istennek, de volt programbezár hiba üzenet is, ettől függetlenül. Szóval nem sütötték elég sokáig ezt a játékot a sütőben, amit sajnos. Nem mondtam a Gang Beastről azt, hogy az 1 óra 40 perc stream alatt olyan háromszor lecrashelt az asztalra, szóval, hogy azért az is tudám furcsa dolgokat produkálni. Na, de egyébként a játék tényleg hangulatában és a lényeknek a dizájnjában nekem nagyon bejött, és be is jön továbbra is, tehát most pont látszik, egy olyan lény püffölőképpen egy fa rönkel, akinek konkrétan így az arcával, mindjárt látni fogod. Most már látom. Aki konkrétan így a fejét fogja, és arra mondtam azt, hogy ez biztos játszott ezzel a játékkal, de és így összenőtt a keze a fejével. És mindig fogja, és sose engedi el? Sose engedi el, és így ilyen nagy, hosszú, agresszív nyelve van még, Jó, ami mondjuk így azért, kinyit. hogy ez meghalt, ez nem volt nagyon horrorisztikus, hogy szétdobta a két lábát, és lement az Nem, egy nem. perc, majd eldőlt, majd eltűnt a földben. Igen, és a játék folyamatosan gőzerővel azon van, hogy azt a jó atmoszférát, amit felépít magával a hangulattal, a hangeffektekkel és úgy az szituációval, azt úgy a földbe döngölje és megsemmisítse a különféle hibákkal és ilyen félkész dolgaival. Ja, és a végén rájöttem arra, hogy ha sokat futok, tehát így sprintelek, akkor jön egy ilyen nagy polipszerű izé és elkap, és akkor az azt jelenti, hogy ne fussál túl sokat, mert különben le tudnád az összes lényt sprintelni. De ez egyébként ez ötletes, csak az is olyan hikamat módon. Ez milyen buta megoldás, van. Mert nem ahelyett, hogy beleraknának egy elfáradás mechanikát, vagy ilyenek. Van elfáradás mechanika. Random szörnyet, amit előrántanak valahonnan a sötétből, ami hirtelen megjelenik, de csak akkor, ha futsz. Van elfáradás, de ettől függetlenül le tudod sprintelni a lények nagy többségét, legalábbis én eddig mindegyiket le tudtam. De ez a polipos dolog, ez nagyon tetszik, főleg azért, mert az utóbbi hetekben, mióta kijött a, meg mielőtt megjelent volna a Whispers of the Old God a Hearthstone-ba, én úgy nagyon elkezdtem így a Lovecraft-os sztorik után utána olvasgatni, és ezért is különösképpen vártam ezt a játékot, de hát mondom, sajnos elég félkész. Nem azt jelenti, hogy ha valaki mindenáron ki akarja próbálni, ne próbálja ki, egy leárazással a nagyon fanatikusoknak szerintem még egy elviselhető darab lehet, ilyen 2-3 euróért, de többet nem adnék érte, az vicc. Egyébként a Battlefront is közeledik már az egy eurós kritikus határhoz, amikor hajlandó leszek megvenni. Tehát ezért mondjuk most már ilyen... Hol közeledik? Ilyen, nem úgy, hogy annyi lenne, de ilyen 5-6 ezer forint körül már meg lehet szerezni ezt a játékot. Apropó Battlefront, savazzuk már egy kicsit az EA-t. Készül a Battlefront 2. Nyilván. És az EA nemrég tartott egy, hogy hívják ezt, ilyen részvényeseknek hallottam egy most prezentációt. Most agyonvered a szegény mozgássérült embert. Az nem mozgássérült, hanem egy drogos állat, aki már annyira bedrogozta magát, hogy minket akar megcsócsálni. De hát ez az ellenkező irányba mászott. Igen, a második az már feléd mászott, de az első ez az ellenkező irányba mászott. Hát ez az inkonzisztens AI, hogy így totálisan nem vesz rólam tudomást. Na szóval, hogy az IE most a befektetőknek prezentálta a dolgot, és mondta ott, hogy hát igen, a Battlefront tényleg siettetve volt a fejlesztése egy kicsikét, de és nem úgy, de majd a kettőben minden ja, benne lesz, de egyébként ez is nagyon sok példányból elkelt, és hát ez az átlag 75%-os értékelés, igaz, hogy lehetne jobb, de majd ezen majd még dolgozunk. Tehát gyakorlatilag nyíltan bevallotta, hogy így siettették, hogy a Star Wars-szal egy időben jelenjen meg a játék, és ezért csomó minden direkt kimarad belőle. Hála az égnek, ugye nem lesz Star Wars a következő évben, meg az utáni évben, meg a... Na mindegy. Hagyjuk is. Hagyjuk is. Engem nem tudom, engem ez felhúzott, ez az egész Battlefront dolog. És hiába magyarázkodnak most, hiába mondják, hogy siettetve volt, meg minden, nem általunk volt siettetve, általuk volt siettetve. Úgyhogy taps-taps, tehát remélem azért valakit kirúgnak emiatt, mert hogy mindegy, szórakoztató a játék, meg minden, de én szerintem nem lett nagyon erős. Hát én mondom, én abszolút úgy álltam hozzá, hogy engem ez nem győzött meg, hogy bevásároljam, úgyhogy és szerintem én nagyon jól is döntöttem. Hát a függetlenül az engine az szép, meg el lehet vele lenni ideig, óráig, de tehát emlékszel, még be is vágtam ide azt a táblázatot, hogy a régi 10 évvel ezelőtti Battlefront-ban milyen feature-ök voltak, és a mostaniban milyen feature-ök nincsenek meg ezek közül, és az úgy nekem eléggé aggasztó volt, és utólag szerintem teljesen jogosabb. Az, hogy minden évben új Star Wars játékot akarnak, egyébként ez egy jó dolog, mert hogy ezek a... Ilyenkor nem arra kell gondolni, hogy annak egy év volt a fejlesztés ideje, hanem más stúdió csinálja az egyik játékot és a másikat, abban az esetben, ha ez így van. Akarjanak nagyon sok pénzt keresni, mert alapvetően azért nagyon régen volt nagyon jó Star Wars játék, viszont nagyon-nagyon jó Star Wars játékok voltak régen. Ez ilyen érdekes mondat volt. Szóval én nekem azzal nincs elvi problémám, hogy kijöjjön évente egy Star Wars játék. El tudom viselni. El tudom viselni a gondolatot, hogy kijöjjön évente egy Star Wars játék, ha abban vannak minőségiek, és nem a Battlefront 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pontosan ugyanazon a színvonalon, mint ahol jelenleg. tart ez a csodás mesés sorozat. Hát meg akkor a Star Wars is gyakorlatilag ugyanazt fogja elszenvedni, mint amit az Assassin's Creed is elszenvedett így az évente megjelenő sorozatgyártásra. Láttad-e, hogy lehet jegyet preorderelni? A mozifilmre? A mozifilmre. Hallottam, de én így tovább siklottam rajta. Vetítési idő nélkül, tehát úgyhogy nem tudod, hol vannak a vetítési idők. Biztos elolvasod jól a rendszert, akkor ők tudják legalább, hogy ez hogy fog működni. Lehet jegyet venni, vannak különböző csomagok, $15 a legolcsóbb, nyilván van nem Magyarországról, tehát gondolom Magyarországra nem lehet jegyet preorderelni, nem tudom. De hogy ugye ezt nem is tudják azt garantálni, hogy már a premieren meg tudod nézni, mert hogy... Hát mert hogy fizikai határai vannak, tehát ha túl sokan fizetnek elő, érted? Na mindegy, biztos, hogy van, ugye vannak darabszámok a különböző áruakból, úgyhogy lehet, hogy ők ezzel a premier jegyeket árulnak, ami azért elég bátor így is. A legdrágább az $1200. Mi? $1200? A legolcsóbb az $15, a legdrágább pedig $1200, de azt kapsz egy 1-1-es méretű crossbow replikát. Olyat, amilyet a filmben használna. Wow. Meg popcorn, gondolom. Nem tudom, lehet, hogy benne van. Szóval a Ubisoft az azért sose fogja meghazudtolni magát, amit lehet, azt elad. A Ubisoftban azt bírom, de ezt már csomóan ráolvasták, hogy minden új játékához ezeket a szarokat úgy apostrofálja, hogy az ikonikus. Crossbow, az ikonikus baseball sapka, az Adam Pearce-nek ugye a Witcherből, a Watch Dogs-ból, tehát így mindenre ráaggatja ezt az ikonikus jelzőt. Nem ikonikus. Ikonikus az, amit így a nézők, vásárlók, játékosok hosszas hónapok, évek rajongása után mondanak ikonikusnak. Ikonikus Máriónak az M-betűs piros sapkája. Ikonikus a Zeldából a Linknek a kardja. Ikonikus a Cubecast logó, mondjuk. De nem ikonikus egy meg nem jelent játék, meg nem jelent karakterének a szimpla szar baseball sapkája, amiből bárki bármit felvesz. Tehát, hogy a Division-ös bemutatóban erre még így rá is kontráztam, tehát, hogy ott is az volt az egyik nagy bajom a Division-nel. Egyébként játszottunk a héten a haverommal Division, így bebizonyosodott újra, hogyha haverral játszol együtt egy középszerűnél egy picivel jobb játékot, akkor az is nagyon fun egyébként. Na, de arra akartam kilukadni, hogy nekem az volt az egyik legnagyobb problémám a Division-nel, hogy tényleg szedtél lootot orba szájba, és gyakorlatilag semmi nem látszódott belőle a karaktereden, és az összes karakter gyakorlatilag ugyanilyen utcaviseletben volt, és komolyan kimegyek az utcára télen, és mindenki Division cosplayben van, vagy mi történt, milyen Division konon vagyok, vagy mi van, és így tényleg annyira nem motivált így a loot szerzésre a játék, legalábbis így kinézetből biztosan nem. Úgyhogy ja, ez az ikonikus... Én nem emelném a Division-t egy picit az év fölé. Ez egy teljesen közepes játék. Kifejezetten komoly. Nem, én azért följebb emelném, mert szép a játék azért. Tehát azt a komiva. Ismerem. Már én, hogy nézegessünk képeket. Az nem tudom. De a lényeg ugyanaz, tehát, hogy egy középszerű játék is lehet jó, hogyha haverokkal együtt játszod. Ez volt a lényeg a mondandónak igazándiból. Meg az, hogy a Ubisoftnál minden ikonikus, és ne dőljetek. Minden ikonikus, abszolút minden ikonikus. Tehát, hogy az ikonikus crossbow az. Ja, az ikonikus crossbow. Én is pont az ikonikus crossbowra gondoltam. Az ikonikus crossbow, meg az ikonikus távkapcsoló, és ezzel hackkelte meg Aiden Pierce a tévéjét, hogy bekapcsolódjon. Meg az ikonikus filc, és az ezzel írja tévé. Alá Aiden Pierce a csekket. Meg az ikonikus WC papír, amivel kit... Na mindegy, hagyjuk. Szóval ezt lehetne fokozni. Én várom azt a filmet, de azért ennyire nem. Mert hogy el fogok menni, meg fogom nézni, meg mit tudom én, de hogy így ennyire nem érzem azt, hogy nézni kell. Úristen, nem fogok tudni szerdán streamelni. Most szerdán lesz a World of Warcraft filmem, de... Nem World of Warcraft, Warcraft film, szép volt Viktor. De most szerdán lesz. Gondolom, te szerdán mész valami külön happeningre. A IMAX premierre. És egyébként valószínűleg csütörtökön is. Repett a... Csütörtökön is, viszont csütörtökön eredeti nyelven. Tehát, hogy az eredeti nyelvén, ugye az IMAX az nem az. Ja, kipihened a magyar szinkront, és akkor megnézed másnap eredeti nyelven. Az jó ötlet. Érdekel egyébként, tehát, hogy érdekel eredeti nyelven is, meg érdekel magyar szinkron is, mert ugye nagyon-nagyon sokan szidják a trailer alapján a magyar szinkront. Hát a trailert én, amikor először meghallottam magyar szinkronnal, így nem tudom, így hangos röhögés mellett állt fel a hátamon tőle a ször, tehát... Oh, még most igen, is rossz így rágondolni arra a hangra. Ja, oké, tehát hogy én kíváncsi vagyok, és megnézem majd a dolgokat. Ugyanúgy, ahogy azt is, meg mindent igazából. Mert hát nem mindent, de azért sok mindent. Most az X-Men filmet halogatjuk. Azt én fajtás nagy X-Men rajongó, és nem ér rá, és emiatt halogatjuk a moziba menetet. Hát a legújabb X-Men filmet eléggé lehúzzák. Ja, én ezzel őt nem zavarom össze. Ez őt nem feltétlenül befolyásolja abban, hogy rajongjon a rengeteg különböző szuperhősér, és ugye ő ezért jár ezekre a filmekre, és az X-Men filmet inkább miatta nézzük meg, mint miatta. Ja, egyébként ezen már én is sokat gondolkodtam, hogy mi itt most beszélünk játékokról, meg úgy egy tapasztalatink alapján, meg úgy, hogy el vagyunk havazva játékokkal, amikkel játszhatnánk, mondunk róla a véleményt, ami olykor negatív, de tehát ha ilyen gyermeki rajongással állnánk hozzá a játékokhoz, akkor lehet majdnem minden játék. Jó, tekerülni. Viszont akkor fanbolykodhat más is. Tehát, hogy akkor még minek mondasz róla véleményt. Ja, igen, és aztán kijövünk, és én meg szétoltam a filmet szegénynek. Csak ott ül, és így, de nekem tetszett. Ja, ilyen csillogó szemekkel ott ül, és akkor... Na jó, most, hogy megnéztük, elmondom, hogy ez miért volt szar. Ő nagyon-nagyon szereti az X-Ment, és nagyon-nagyon szereti az Avengers-t, mivel ez a kettő az, amiben nagyon sok szuperhős. És neki igazából ez kell. Tehát az X-Menben majdnem mindenki szuperhős gyakorlatilag, a kérdés mozog. Úgyhogy... Nem, mert vannak antihősök is. Jó, de vannak képességek, vannak, jó lesz. Maradhat. Az, hogy mit akar csinálni, ez mindegy. De egyébként tök vicces. Na, akkor mondom még, hogy mi volt nálam. Trollkodtam egyet. Az mit jelent? Kipróbáltam a One Troll Army nevezetű játékot, az egyszemélyes troll hadsereget, ami azon túl, hogy ingyenes lett, meglepően jó pofa. Tehát kimondottan élvezetes a játék. Aha. Elmondom, hogy miért lett ingyenes. Ezt a Tiny Builds készítette, akik úgy általában elég sok ilyen kis, tényleg nagyon budget játékot szoktak piacra dobni, és a fejlesztő, ez egyébként szerintem egy nagy marketing PR fogás volt a részükről, de alapvetően az volt a mondás, hogy a megjelenés előtt a fejlesztők csinálnak egy Twitch streamet, és a játékban van egy ilyen Twitch chat integrálva, hogyha így beírnak valamit, akkor történik valami a játékban. Ezt egy-két játéknál már így láthattuk. Én még nem tapasztaltam ezt így nagyon jó működő formában. Azt hiszem talán a Daylight, vagy nem Daylight, hanem Dying Light. Mindegy, egy horror játék volt, szar volt, mindegy. Tehát abban volt utoljára ilyen, amivel én találkoztam. Nem, most már megkeresem, nem mondjak hülyeséget közben. Na és a lényeg az, hogy azt mondták a fejlesztők, hogy oké, gyerekek, ha eléritek, hogy elbukjuk a streamben a bázisunkat, akkor ingyenes lesz a játék. És elérték? Hát, mit ad Isten, tök véletlenül sikerült a chatnek ezt így elérni. De van benne mikrotranszakció egyébként? Vagy nincs. Kettő darab, fejenként 2-2 eurós ilyen kozmetikai DLC az továbbra is vásárolható hozzá, de a játék full ingyenes, és úgy néz ki a történet, hogy van nekünk egy trollunk. És a trollunkat úgy, mint egy ilyen Diablo-szerűen akció RPG-ben így egérrel irányíthatjuk, és gyakorlatilag... You wanted to say? Ja. És azzal gyakorlatilag így írthatjuk a népeket. A troll az izomerő, úgymond a játékban. És vannak goblinok, és a goblinoknak pedig van egy bázisa. Mi mögöttem van, szóval nem lesz jobb. Ha felkapcsolod a nagy gyűjtőt, jobb lesz szerintem egyébként. Igen, szóval van bázisod. A goblinoknak van egy bázisa, a bázist így lehet modulárisan fejleszteni, több tier van, tehát van egy ilyen fából készült tier, aztán jön az ilyen kő, aztán meg már az ilyen nagyon fejlett várkastély, és folyamatosan jönnek hullámokban az ellenfelek, akik megpróbálják a várat bevenni. Mi nekünk pedig az a feladatunk, hogy megállítsuk őket, ha meg levertük őket, levertük a hullámokat, akkor lehet lootolni őket, aranyat, nyersanyagot, meg minden egyebet így kiszedhetünk belőlük, és az a lényeg, hogy fejlesszük a trollunknak a páncélját és a képességeit, fejlesszük a bázisunkat, és hát éljünk túl minél több hullámot. Aha. És kimondottan jó pofa, tehát humoros a játék, szerintem ötletes a koncepció, tehát egyszerre stratégiai játék, egyszerre akció-RPG játék, és ingyenes. És ráadásul van benne egy ilyen endless survivor mód, szóval azt akár így a végtelenségig is lehet próbálkozni, és van Twitch integráció is, ami még nem tudom, hogy mit befolyásol, de van. Szóval nekem ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, szóval én ezt bátran tudom ajánlani mindenkinek, hogy nyugodtan próbálja ki. Egyrészt azért, mert ingyenes, meg tök jó szerintem így az áráért, és ez a játék szerintem egy újabb ilyen viszonyítási pont lehet nálam így az indie free-to-play kategóriában innentől fogva, mert tehát jó a játék, jól meg van csinálva, bugokkal se találkoztam, és ingyenes. És innentől fogva mindenki elbújdoshat, aki ilyen 20-30 eurókért kínál ennél kevesebbet vagy szarabb játékot. És szerintem ez egy ilyen tervezett PR marketing fogás volt így a kiadó részéről, mert valószínűleg 2-3 ember mondjuk 1-2 millióért csinálta meg a játékot, de nagyon ötletes és nagyon jó pofa. És a többi játékukat hype-olnák ezzel, vagy mire gondolsz? Nem, semmit nem hype-olnak ezzel, ez szerintem a kiadótól egy ilyen jó fejfogás volt. Ez olyan, mintha a Blizzard most azt mondaná, hogy csinálunk egy kis mobiljátékot ingyen, amit Hearthstone-nak hívunk. Vagy jó, tehát érted. De ebben nincsenek mikrotranszakciók, tehát semmilyen nincs benne. Aha. Alapvetően furának tűnik. A Tiny Builds az nagyon sok ilyen kis, tényleg budget játékot szokott készíteni. Egy-kettőhöz én nekem is volt szerencsém. Például, most nem jut eszembe a neve. Közben megkerestem, és Daylight annak a szar horror játéknak a neve, amiről aha, beszélek. Van róla egy-két videóm is, ahol így végig is vittem annó, és senkinek nem kívánom. Szóval trollkodtam egy jót, és tényleg ez egy nagyon korrekt kis játékocska volt. És mit csináltam még a héten, úristen? Most viszonylag több játékkal játszottam. Subnautikában bespawnoltattam a legnagyobb dögöket a játékba. Aha. Amik már úgy benne vannak, csak még úgy nem lehet normálisan találkozni velük. Hát nem tudom, tehát én már sok horror játékot láttam, de hogyha ezzel ott így egy olyan játékban, ahol így meg lehet halni, így actually találkozok, akkor telerakom a pelenkát, az biztos. Tehát így ja, most nézem, beletekergetek a videódba, itt azért vannak elég nagy dolgok, amik így nem tűnnek nagyon barátságosnak. Nagyon nagy dolgok vannak konkrétan, tehát de még mindig a legparább az a szaros Reaper leveljátán volt. Tehát az akkora nagy tróger, és olyan hangja van. Na most nem tudom, hogy ezeknek a bestiáknak milyen hangot akarnak adni majd későbbiekben, de hú, hát parahegyek. Szóval, és úgy érted, úgy fostam tőlük így a videóban, hogy konkrétan nem lehetett engem megölni, mert ebbe a kísérleti módba spónoltattam be őket. Szóval Subnautica az a legdurább horror játék. Én most így hasonlítgatom, vagy így újra körbenézek így a túlélő játékok terén, és azt kell mondanom, hogy legalábbis így a Steam értékelések alapján, hogy a Rust után a Subnautica így a legkedveltebb ilyen túlélő játék. Beleérte az Arkot is? Mert azért meg az elég bocsánat. Tehát úgy van, hogy azt hiszem Ark, Rust és Subnautica a harmadik, ezt követően a Long Dark következik, így értékelésekre, és ami valószínűleg a vásárlásokat is valamilyen szinten reprezentálja, tehát lehet egyfajta párhuzamot vonni a kettő között. Feltétlenül, de egyébként lehet. Remélhetőleg, mert ugye nagyon, tehát a vásárlás az nagyon sokat függ a marketingtől. A marketing gépezet bekattanásától, lásd Watch Dogs. És a Forest még, aki ott van ebbe a top Forest 5-ösbe. A Forest az jó. Jó, jó. Avval nem pedig... tudom, hogy milyen állapotban van, de amikor jó utána állapotban van. Akkor a Forest azért... azért az fun volt, azért az nagyon fun ja, volt. Én is most a hétvégén, vagy múlt héten avval is játszottam, pont maragtam ki belőle a videót. Egyre jobb az a játék is, még mindig úgy érzem, hogy sok dolog nincs benne, ami majd remélhetőleg mi hamarabb bekerül. Erre elsősorban így a kis kézikönyv a tanúbizonyságot, ott van nagyon sok olyan rész, ami ugye még ki van szürkítve, meg nem lehet rá kattintani, ilyen gyógyszerek, meg receptek, meg egyéb ilyen tákolmányok, de alapvetően a Forest is egy nagyon hangulatos játék, van benne co-op, ami mondjuk a Subnautikából pont hogy hiányozni fog. Hát majd akkor rakják be, amikor jó lesz. Igen, egyébként nekem volt egy co-op sorozatom, vagy egy co-op sorozat elkezdésem, Dave-vel, Mátéval játszottunk Forestet, és kifejezetten jól szórakoztunk rajta, tehát azért az nagyon jó volt. Egy kicsit para azért az, hogy nem tudom, ha nagyon nekiállsz ilyen nagy dolgokat építeni, akkor hamar megjön a kérdés, hogy minek. Igen. Igen, ezeknél a játékoknál az endgame az nagyon fontos. Tehát, hogy van egy early game, a játék eleje, amikor ugye így elkezded így az alapokat, az nagyon hangulatos, amikor így, jaj, leraktam az első kemencét, jaj, megépítettem az első kis bázisomat, amit épp hogy csak nem törnek rám a szörnyek, meg mit tudom én, meg jaj, felfedeztem ezt, azt, amazt, aztán utána van egy nagyon masszív midgame, amikor így fejlesztgetsz, szerzel nyersanyagokat, meg minden egyebet, de utána a végjáték, amikor ott a kastélyod, amire már ha csak ránéznek a szörnyek, meghalnak. Hú, kicsit hangosan gépez. Ó, ez is vagytam. Csak így nagy, tehát nagyon tényleg nagyon kilengett. Hát ott fekszik gyakorlatilag a billentyűzetemen a mikrofon, tehát azért ez várható volt. Csak válaszolom kell egy kommentre, mielőtt elkezdek bannolgatni. Ja, látom, és így mennek dolgok a cseten. Amit egyébként nézünk, csak nézzük, csak nem reagálunk rá. Nem reagálunk rá, túl sűrűn. Szóval, hogy a late game általában nagyon sok esetben eddig, mert ugye egyiket se fejezték még be, tisztelt a kivételnek, abból áll, hogy gyakorlatilag csak ülsz, és így nem tud semmi nagyon neked ártani. Kivétel a Rust, mert ott minden beszívott, tehát ott nincs late game, ott csak szívás van hegyekben, de ilyen Rust az nem egy várja jó late game az kell. Late game igényed legyen, addigra úgyis rád robbantják az ajtót, vagy reszetelik a szervert. Igen, de itt a Subnautikában a late hozzak, game. De nem, Istennek se, nekem nem adja ez, én ezt nem bírom, hogy éjszaka ébren vagyok, reggel figyelgessem, az, hogy én ugye játszottam Rustot, és tényleg rápörögtünk, és tényleg felkeltem hajnali 3-kor megnézni, hogy ébren vagyok-e. Egyszer nem felkeltem hajnali 3-kor, mert mindig felkelek éjszaka, és nem visszafeküdtem, hanem megnéztem, hogy meg vagyunk-e. Én nekem ez nem kell. Tehát, hogy én... Igen, ez ismerős. Már én se csinálok ilyet egyébként. Ez ismerős, ez nagyon rossz. Egyszerűen ez igen, ez így működik. És nagyon-nagyon hasonló indokok miatt nem játszom Arkot se. Mert hogy ott is az van, hogy ilyen, mit tudom, 8 óra, még betémelsz egy dínót, ja. És akkor addig ott úgy kell, érted, istápolni, és így nem köszönöm szépen, én így ja. Ezt nem szeretném. Néztem egy-két angol videót, ott úgy mondták, hogy jó, akkor most babysitteljük a dínót, és akkor így beírják, hogy 8 hours later, no, anyád. Igen, és ez így működik, tényleg van ismerős, aki mondta, hogy ők beosztották a barátjával, hogy ki kell föl, és mikor. Mikor kell föl éjszaka, hogy gyógyszerezze a dínót, megetesse a dínót. Szóval ilyen, mi lenne, ha mondjuk nem. Ja, és akkor a végén ott így, lett egy T-rexünk, yeah! És akkor és most akkor ez mi a van? T-rex, ez még egy hosszabb idő is. Hát azért az hasznos, ha van, de hogy az még azért hosszabb idő is. Aztán lehet, hogy erre van valami megoldás egyébként, meg biztos, hogy van valami, amit gyorsan lehet csinálni, mert közben néztem most az Arknak, vagy nem most, de van az Arknak egy játékmódja, ami ilyen éhezők viadala kinda. Ja, igen. A real dolog. Abban én nem mentem bele, hogy ott konkrétan mi történik. És hogy ott láttam, hogy ilyen repülő dinókat teimáltak, és ezt nem hiszem el, hogy ez annyira nagyon hosszú lenne. Hát eleinte egy kicsivel kell kezdeni, de hát a nagy dinó az tényleg sokáig tart, és az úgy viszont így nem a leg felhasználóbb a for that. Ha lehetne építeni egy rendszert, amivel automatikusan meg tudod tenni, akkor én nagyon rendben lennék, de hogy... Az a baj, hogyha meg PvP szerveren játszol, akkor azt betrollkodnánk, azt HZR. Igen. Tehát, hogy akkor azt meg igen. Én eddig az Ark-kal csak és kizárólag az én kis privát szerveremen játszottam, ahol így a témelési időt azt így felgyorsítottam ki tudja meddigre, tehát így maxra húztam. Aha. De, tehát még így is volt, hogy egy fél órát kellett egy triceratopsot pesztrálnom, ami az úgy egy kicsit így az még fontos. Elfogadható, de az is para. Inkább legyen valami nagyon drága kaja, amit össze kell craftolni, tudod, és nagyon-nagyon drága, de aztán odaadod is hozzád szakik. Tehát, hogy ja. Ne pedig így idő. Tehát lehet észlettem még simán, hogy nagyon-nagyon költséges ilyen gyógyszerkoktélt kell neki csinálni, amit el kell rejteni a leges-leges legkedvencebb kajájába, amilyen elképesztően drága, mit tudom én, de inkább legyen ez drága, mint az, hogy ténylegesen ott kell állni a dinó mellett, és nem, hát ez arra van kitalálva, hogy tényleg éled az életedet a játékban, és akkor ja, úgy ráfüggsz, hogy már csak azért is játszod, hogy ezt a függésedet valamilyen szinten igazold magadnak. Na mindegy. És végül, de nem utolsó sorban, Fallout 4 Far Harbor, ami megtörtént. Én nálam. Nem tudom, mennyit meséljek róla, hogy ne spoilerezzek. Mesélhetsz nyugodtan, még nem játszottam vele, nagyon-nagyon szeretnék, sőt, még az előző DLC-t se vettem elő, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnék vele játszani, de nem tudom, mikor lesz egyszerűen időm. Túl sok minden van. Jó, hát az első dolog, hogy tényleg mindenki azon volt a leginkább kiakadva, fennakadva, meg amiatt izgult a legjobb, hogy az én kameraképemnél a fényviszonyok megfelelőek voltak-e? Nem. Tehát hol túl világos volt, mert sütött a nap, hol túl sötét, mert közben lement a nap, és én meg nem, inkább a játékkal játszottam, bocsássék meg nekem, ahelyett, hogy a kamerámat figyelem, és folyamatosan így hozzáigazítom az aktuális fényviszonyokhoz. De ezt leszámítva, szóval, hogy milyen volt a játék a kameraképemen túl, ezt egyébként nem értem meg, hogy ott a játék, és miért az a tetves kamerakép az érdekes néhány. Hát mert ha van, akkor legyen az is jó, tehát azért az alapból. Mondom én, amikor éppen egyébként most jöttem rá, hogy a legesleg és leggyengébb lámpámat raktam össze. Ez ilyen pech volt, tehát hogy random választottam az izzók közül, és ez volt a leggyengébb, úgyhogy azért ilyen totál sötét most a webkameraképpen, de következő alkalom lesz feleszépítve. Igazából ezért akadnak meg ezen természetesen, tehát hogy ennyi. Hát, hogy legyen mi megakadni, ezt tudom én is, csak hát na. Tehát a célját nézzük az egésznek, hogy mi a célja. A célja az a Far Harbor bemutatása és kipróbálása, és nem az arcon parádézása. Ha meg nem tettem volna be, akkor meg az lett volna baj, hogy miért nincsen. Úgyhogy ez a sosem jó. Semkinek semmi. Mindig vagy... Na. Tehát mindig vannak olyanok, akiknek valami nem jó, inkább így fordítanám meg. Na, Far Harbor, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon tartalmas. Aha. És legitimálja azt a 20 eurót, amit kérnek érte, vagy pedig a Season Pass árát, azt maximálisan. Tehát a DLC az ténylegesen egy, szerintem fele akkora területet tartalmaz, mint az alapjátéknak az egész területe. Durván egy olyan fele akkora területet, bejárható területet. És hát egy ilyen kis előküldetés után elmegyünk Far Harbor területére, egy ilyen kis hajón, pont az látszik, vagy Far Harbor. Far Harbor. Yeah. Mit mondtam? Valami hülyeség? For. Ja, elnézést. Far Harbor. Elnézést. Mint ahogy mi volt az a film, úristen? Nem teszem be. Valami Amerikában az oroszlán szonya mondta, hogy hát este nem jó az angolom. És akkor ezen már akkor fogtuk a fejünket. Tehát most én is szembesülök vele, úgy tűnik. Na, és lényegében egy ilyen detektív sztori az egész. Úgy indul, hogy megkeresünk egy elkorborolt leányzót egy családnak. Aha. Aki, ezt hát csináltuk már párszor. Úgy tűnik, hogy Far Harbor területére tévedt. és onnan ment tova. Mi pedig akkor megkeressük az apunak, anyunak az elgóborolt báránykájukat, akiről hát most talán nem árulok el még túl nagy dolgot, lényegében az első 5 percben már ez a gyanú megfogalmazódott bennem is. Hát erős gyanú támad, hogy ő valójában nem is ember, hanem egy szintetikus robot. Lehet, de még nem 100%, tehát ezt ő se dönti el. Aztán utána, ahogy így mentem tovább a sztoriban, egész érdekes fordulatokat és csavarokat tesz bele ebbe a vonulatba a játék, hogy most ki szintetikus, meg ki sem, de ebbe így nem akarok tényleg belemenni jobban, mert akkor az már ekte spoiler. Na és ha megérkeztünk, akkor ott egy rövid kis felvezetést követően, ahol megpróbáljuk Far Harbort így bevédeni a támadó gyík lények elől, mehetünk szabadon. És eddig az a tapasztalatom, hogy 3 nagy frakció lesz ezen a szigetem. Hát egyrészt van Far Harbor, ahol ugye az emberek vannak, egy ilyen halásznépség, aki meglehetősen szívós egyébként, aha, és őnáluk lehet küldizgetni. Ott van a Child of Atom, tehát az aha, atom, igen, atom, vallásos barátaink atom itt szekta, is igen, és itt van a Synth társaság, akivel szintén rövid úton találkozunk, és nekik lehet még küldizni. És maga a sziget pedig új és régi lényekkel egyaránt tele van. Én egy kicsit izgultam az elején, mert azt mondták, hogy ez egy ilyen high level zóna lesz, hogy most így oda megyek 40-es szinten, és akkor ilyen 100-as szintű dögökkel fogok találkozni. De nem, mert így ilyen 20-35-ös szintű volt a legnagyobb lény, akivel találkoztam eddig. Hát lehet, hogy van nagyobb, de 35-ös volt a legerősebb, de azt is így rövid úton. Milyen szinten toltad amúgy? Szerintem a normál fölött, nem Survivor, aha, az biztos, de mondjuk egyel nehezebb a normálnál. Az nem tudom melyik. Aha. És a gyíkokat meglehetősen nehéz volt kinyírnom, legalábbis energiafegyverrel. Ebben mondjuk bejátszott az is, hogy nagyon szarul célzok, hogy vac nélkül, de elég reziliensnek bizonyultak az energiafegyverekkel szemben. Aha. A gránátokat már kevésbé díjazták, de azt meg nem dobáltam olyannyira sűrűn. Mindenesetre tényleg vannak új lények. Az egyik még kicsit meg is ijesztett, egy ilyen mantid-szerű, ilyen óriás sáska valami. Szóval abszolút szép a hely, ez a köd, ami úgy belengi az egészet, nagyon jó atmoszférát generál a játéknak. Gyakorlatilag olyan, mintha végig a Sea of Rust-ba, vagy hogy hívják, vagy igen, hogy hívják a radioaktív zónát az alapjáték? Nem fogom tudni, sajnos. Glowing Sea, nem? Vagy Glowing Sea, ez a Sea of akkor Rust. Fogom tudni. Jó, azt lát, olyan, mintha végig a Glowing Sea-be lennénk, de viszont itt sokkal egzotikusabb, meg így az erdőbe megyünk, és ott végig a köd. Nagyon szépen megcsinálták a fénytöréseket. Egyébként nem is működik jól minden platformon, ezt nem olvastam végig a cikket, de hogy vannak gondok bizonyos platformokon. Hmm. Van egy tippem, hogy nem PC-n. Sose ittem volna, de van egy gondolatom, hogy nem PC-n. Hát igen. Szóval nagyon sok sztori jelen van benne, szerintem olyan 20-30 óra minimum, hogy valaki az összes ilyen mellékküldit, főküldit kipörgesse. Ez tök jó. Tartalom is van, új páncélok, új fegyverek, új ellenfelek. Zsír. Ja, ez azért mondjuk, ez azért elég király. Benne van a... Micsoda? Szuronyvető, amit találtak tudod a játékban. Ja, szigonypuska. Igen, szigonypuska. Benne van, én ezt mondjuk csak úgy tapasztaltam a másik végről, hogy belém lőttek pár szigonyt, és akkor így, mi az, harpoon added to your inventory, mondom, mi van? Nem szedtem föl semmit, aztán nézem, hogy ott egy csávói nagyban lő szigonypuskával, és akkor jó, hogy oké, köszi. Ebben volt benne. Igen. Ja, egyébként nagyon tényleg most megjött hozzá nagyon kedvem. A másik kérdés az, hogy akkor ugye ezt el lehet indítani akkor is, hogyha nem fejezted be a main storyline-t, meg abszolút, tehát ugyanúgy van meg ott, megoldva, mint az automatron, tehát egyszer csak megjelenik ott egy küldetés, hogy hallgass meg egy rádióadást, azt meghallgatod, és akkor el kell menned Valentine ügynökségére felve elkezdeni a nyomozás fonalát. Annyi, hogy 10-es szint környéke azért ajánlott hozzá, hogy elmenjél a szigetre, mert különben nagyon nehéz dolgod lesz. Mert, ja, meg a köd az természetesen rádióaktív, szóval... Nyilván. Azért ilyen, nem ilyen level 1-es szinten kell ott elkezdeni a jó, bulit. Jó, úgy hogy nem level 1-es vagyok, meg túl vagyok tápolva. Így nem, is nem, nem, ezt nem, hogy... nem neked mondom, hanem úgy hát. Alapvetően bárkinek, aki így azon gondolkodik. Azt várom, hogy utolnőjön a játék, de majd ahhoz lesz elméletileg egy survival update, vagy az már jött, vagy az van már? Az szerintem már van survival update, pár hete azt hiszem kijött, de még nem néztem azt meg. Hát, azt hiszem, hogy ezt erre rágooglizok. Fallout, meg rak halkan gépelni. Annyi, hogy Valentine-nal meg kell ismerkedni, és gyakorlatilag ez az előfeltétele, hogy meg ezt legyen a küldi. A robot detektív csávó. Jó, a robot detektív megvan, igen, igen, igen. Annyi, hogy el kell menni hozzá. De lehet, hogy még az se feltétel, hanem hogyha eddig nem ismerted, akkor el kell menned hozzá, és akkor ott majd megismerkedsz. Ne, ő megvan persze, azért annyira nem. Meg alapvetően jó, ha Valentine veled van végig, mert elég sok pluszt ad hozzá a sztorihoz majd. De... Ad hozzá plusz, mert akkor viszem őt. Szerintem vigyed. Mert én általában robotokkal utazok, ugye? Én is azzal akartam, de hát ő is robot. De itt konkrétan vannak extra dialógusai, hogyha veled van, és az úgy tök jó. Jó, ő azért szinte nem robot, ez egy kicsit más. Meg tényleg itt a szintes vonalom főleg így köthető hozzá, nem egy cselekmény szál is, úgyhogy... Az a helyzet, hogy valószínűleg nagyon könnyű lesz ellenőrizni azt, hogy a survival mód az most már erősebbe. Egyszerűen belépek és megpróbálok fast travel-olni, és hogyha nem sikerül, akkor akkor erősebb. Igen. És ami a jó, hogyha valaki a Season Pass-szel vette ezt meg, ami ugye 30 euró volt, aztán most felemelték 50-re, már március 1 óta, hogy érkezik még másik 3 DLC, ugyancsak 30 euró értékbe. Tehát ebbe is valószínűleg két kisebb lesz, és egy ilyen nagyobb. Aha. Nem biztos, hogy ekkora, nem, lehet reménykedni, hogy ekkora lesz, de a Bethesda elmondása szerint ez az eddigi legnagyobb ilyen extra tartalom, amit így alapjátékhoz készítettek, és akkor itt a Skyrim-os DLC-ket is figyelembe véve mondják ezt. Ja, én ugye megvettem annól a Season Pass-t, azóta rágom is a nem, azt nem mondom, hogy bánom, mert abszolút jó pénzbefektetés volt a dolog, tehát hogy tartalom tekintetében, és egyáltalán nem tudhattam azt, hogy ez lesz az első olyan dolog, amihez látok digitális kódokat, amiket adnak a forgalmazók, mert ugye ez nagyon-nagyon ritka, de ugye, hogy ehhez actually adnak. És emiatt ugye nagyon-nagyon fura, mert hogy jönnének a kódok, de ugye én megvettem, szóval nyilván nem kérem el a kódokat, hanem adják oda valakinek. Ja, hát én is megvettem, nem játszottam annyit vele már, mint az alapjátékkal, de nagyon kíváncsi, de így abszolút jó, és azt mondom, hogy megéri az árát, főleg azoknak, akik így gyakorlatilag csak Fallout-tal játszanak. A haverom is így, ő úgy szokott játékokat játszani, hogy ő neki nincs sok játéka, viszont ő ezekre azok a szerepjátékokra nagyon rászokott függeni, és akkor gyakorlatilag minden idejét, amikor játszik, ezekkel tölti, és így nagyon sok játékórát belerak, és hogy nekik, az ilyen embereknek abszolút azt mondom, hogy majdnem, hogy kötelező megvenni ezeket, mert jók, tartalmasak, és javítanak nagyon, hozzáadnak sok mindent. Hát, hogyha játszik ténylegesen visszatérni a játékkal, akkor mindenféleképpen azért ezek elég királyak. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a további DLC tervei a Bethesdának ugye a Fallouthoz. Most jön ugye az E3, június 12, 13, 14, 15. Aha. Így szétszórva, tehát így IE, meg Bethesda, meg tehát így szépen szét lesznek szórva. Valószínűleg akkor ott két CubeCast rég azon a héten, meg a következő héten így erről fogunk beszélgetni, hogy miket láttunk, hallottunk. Még egy játék, ami streamelnem kell. Micsoda? Hát a Fallout. Ja? Mert ugye kaptam izét, Total War, az új Total Warhoz kulcsot, azt is valamikor kéne. Úgyhogy, ja, ez vicces lesz az időszak majd. Total War Warhammer. Ráadásul a Total War előtte játszani kéne. A Total War előtte játszani kéne és gyakorolni. De ez a Warhammer, ez most melyik az RTS, vagy az RPG, vagy melyik... RTS, Total War egyébként, tehát ez a Total War-nak a Warhammer játéka, ugye epizódja. De most nem vágom, mert abból is most jön egy új, amiben benne vannak az orkok, az emberek, meg a... Most nem tudom, az ember. Most 24-én startol a Total War Warhammer, ugye? Ami ugye, tudod, eddig ilyen... Az a lényeg, hogy ez ilyen grandiózus RTS, ugye a Total War sorozat, és ennek van most a Warhammeres változata. Ja, jó, akkor ez nem az, amelyikre én gondoltam. Mert lesz egy Warhammer 40K-s RTS-ük is, de akkor ez nem az, annak egyelőre csak egy ilyen trailer videóját mutatták meg, de akkor ez nem a 40K-s, jó. Nem, ez nem az. Nem, gyalázott, de tényleg a Total War Warhammer az ez nem vagyok nekem is teljesen kimaradt, és kérdezték is egyébként, kérdezték, hogy kérek-e kulcsot, amivel hamarabb hozzáférek, de tudod, ezekkel a hamarabb hozzáférés kulcsok általában nem szabad streamelni, csak videókontentet lehet vele felvenni. Én meg köszönöm szépen, nem akarok egy hatalmas editált videót csinálni belőle, úgyhogy majd a megjelenés után valamikor streamelem, tehát ezt nem fogom tudni első nap, mert ezzel a játékkal játszani kell. Én nem vagyok ilyen nagy Total War fan, mert ezek a stratégiai játékok nekem túl lassúak. Én tudod, én ilyen StarCrafton nevelkedett gyerek vagyok, ahol minden egyes egységet egyes évvel kell mikróznod ahhoz, hogy az igazán maximumot kihoz belőle, amit nyilván én nem tudok, tehát azért nem erről beszélünk, de hogy így nagyjából a tömeget azt tudom. Ja, holnap jelenik meg az Overwatch-sal egyetemben. Igen, sajnos nyilvánvalóan a holnapi napomat az Overwatch fogja dominálni, tehát hogy lennének dolgok, amiket csinálhatnék az életemmel, de ez sajnos mind holnap utára marad, ugyanis holnap hajnali egykor actually Overwatch launch, ami engem nem annyira izgat, ez a hajnali egyes dolog. De várjál, most a Blizzard Európába is 0 óra 1 perckor fogja indítani a bulit Overwatchban? A Central European Time-ban ez hajnali 1. Egykor indul az Overwatch. Holnap, kedden? Hajnali 1-kor indul az Overwatch, igen. I see. És onnantól játszhat, akinek van. Preloadolni lehet már egyébként. Ami ajánlott is nem csak lehet. Én már nagyon-nagyon várom, úgyhogy egyébként holnap nem is lesz Minecraft stream este, hanem Overwatch stream lesz helyette. Napközben lesz egy Minecraft epizód a csatornára fel lesz streamelve, de este Overwatch stream lesz a Minecraft helyett, mert nem is azért feltétlenül, mert a nézőket mennyire érdekli, vagy a nézők mennyire szeretnének Overwatch-ot, sokan kérdezték egyébként, hogy lesz-e Overwatch, tehát nem arról van szó, hogy a nézőket mennyire érdekli a dolog, hanem Overwatch-ozni akarok, és ez van, pont. Tehát tényleg, ládákat akarsz nyitni, harcsak. Overwatch-ozni akarok, tehát hogy lehet most... Érted? Tehát, hogy így... Hát ennyi, kijött egy játék, ami jó is, játszani akarsz vele, ennyi, kész. Nagyon élveztem, és a baráti társaságomból több embernek megvan, de tényleg, többen előrendelték, mert hogy mi egyébként nem kaptunk belőle nagyon sok kulcsot, mely nagyon sok kulcs alatt egyelőre 6-ot értünk, de most ahhoz még érkezett pár, azokkal kitalálom, hogy mit tudnánk csinálni, meg hogyan kéne, meg ilyenek. Ez nyilván ez az alapján fog működni, hogy megnézem, hány kulcsot kapunk. Meg is nézem, kulcsot kaptunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Az igazából több, mint ami eddig volt. Úgyhogy ez így teljesen rendben van. Jó, tehát hogy nem kaptunk túlzottan sokat. Még mindig nem. Ami nagyon-nagyon vicces egyébként, hogy kaptunk már régebben fizikai promó példányokat, fizikai review példányokat. Igen, azt mesélted. Ritka, de hogy ez meg konzolos. Igen, és senkinek nem kell. Ez nem igaz, hogy senkinek nem kell, nyilván érted, lesz akinek mit tudom, csak az jut meg ilyenek. Elrakod a dobozt, igen. De hogy nem sok embernek kell egyébként. Egyébként a Blizzardos fizikai dobozok mind a mai napig az egyik legjobb minőséget prezentálják. Az elképesztően durva, hogy olyan dolgokat nyomtatnak a Blizzardosok a dobozokon, amilyen teljesen hihetetlen más játékoknál. Van a A Heroes of the Stormnak Van dobozos változat a Heroes of van egy ilyen dobozos packje, amiben skineket kapsz, meg hírókat. Hát ez a Starter Pack, 30 Starter ezer, vagy Pack néven fut, azt hiszem. 30 Várjál. dollár vagy euróért. Igen. És akkor ebből konkrétan ugye hírókat, tehát hogy van benne egy, így elmondják, hogy micsoda, de hogy igen, Heroes of the Storm, le akarom elnézni, Starter Pack néven fut talán. Hát én úgy emlékszem, hogy Heroes of úgy the hívták. Storm Starter Pack, igen. Igen. És ennek a doboza úgy néz ki, hogy van egy külső papír doboz gyakorlatilag, vagy hát egy külső papír tok, amit lehúzol, és akkor utána van benne ugye a doboz. És az a doboz belülről van nyomtatva. A külső papír, ami rá van húzva, az belülről van nyomtatva ilyen hatszöges mintával. Elképesztő. Tényleg egyszerűen elképesztő, amit ők beleraknak általában a... Na, most én így... Hoppá. Én most így leakasztottam az egyik ilyen blizzardos dobozkámat. Jó, de Tehát ez collectors, ez ez úgy nem tűnik. Collectors. Collectors, jó, én Ez nekem tehát azt a látom, hogy el... Blizzard szerintem az egyetlen olyan kiadó, aki úgy adja ki a szimpla kiadásait, ahogy másoknak a collectors-t kéne. Így szépen megfogalmazva. Szóval Jó, mondjuk azért mostanában a így collectors-eik azért elég. kinyitod, Ja, igen, a Diablo. Hát nekem és így tovább nekem föl nyitod, vannak a StarCraft dobozok, és nagyon nagy fájdalmam, hogy nincs Legacy of the Void dobozom. és így wow, Ez az tehát nem ez igaz, mert úgy, Legacy of the Void és dobozom. tényleg olyan szép, effektíve szép, és én mindig a Blizzardos játékoknál vagyok úgy, hogy így elgondolkozom azon, hogy így hát lehet, hogy ezt neten kéne megvenni, mert egyszerűbb, kényelmesebb, de aztán így ránézek így a dobozra, és így... Tehát, hogy ez így olyan jól néz neki. És konkrétan viszont szemetek, mert a Collector's Editionjeikben már nem ilyen szép ilyen körítést adnak, hanem ott csak simán a benne található mezei tok van benne. Igen, Tehát... meg egyébként nekem nagyon fura, hogy a Collector's Edition-ek a Blizzardnál kezdenek nagyon rámenni erre. Az egyébként tök jó ötlet, hogy a cross promóció és a saját termékeikbe, de hogy az a helyzet, hogy én StarCraftozom és Overwatchozom, de én nem játszom Hearthstone-t, viszont most az Origin Edition, vagy milyen van a Az, Origin igen, Edition? Origin Edition van az Overwatch-nak. Igen, szóval én nekem egy Origin Edition-öm van, ugye? Igen. És ahhoz ugye járnak cuccok. Igen, egy-két skin, meg egy-két másik Járnak cucc a hozzá másik skinek, meg játékba. járnak hozzá ilyen más játékos dolgok, Ja, tehát azt hiszem a Hearthstone Heroes of the kártya, Storm-ban megkapod a hátlap, Tracer-t, meg ilyenek. Diablo 3-ban Mercy-nek a szárnyai, meg az ilyenek. Igen. Így nyilván én nem fogok sírni, mert ez review copy. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye az egyik review copy landolt nálam, hogy a csatornámon jelenjen meg nyilvánvalóan a játék. De hogy ugye ezek közül én nem fogok semmit használni. Tehát, hogy az Overwatch-nak ezen kiadásából nekem csak és kizárólag ténylegesen az Overwatch-os kontentek azok, amik számítanak, az összes többi ilyen. Ez a Hearthstone-os kártya hátlap, ez zseniálisan néz ki, hogyha Hearthstone-oznék, akkor ilyen kártya hátlapom lenne, de nem. A Diablo szárny Az is is menő. jól néz ki, ha diablóznék, ilyen szárnyam lenne. Mondjuk ott is nekem van Kerrigan-es szárnyam a Nekem ez jobban tetszik, mint a Kerrigan-es, ez StarCraft-ból. kisebb, szóval én valószínűleg ezt választanám. Valószínűleg van Kerrigan-es szárnyam, mert a Legacy of the Void, az Collectors, az digitális Collectors is. Ja. Vagy digitális Deluxe, azt hiszem, vagy valami ilyesmi neve van, tehát hogy ténylegesen nincs dobozom, de hogy a digitális tartalmak ugye járnak hozzá. Nekem az van ugye még egy doboz, az pedig a szobros változat, annak nem tudom mi a neve, amelyikben benne van a Soldier 76 szobor. Én eskü, hogyha mondjuk egy Reaper szobor lett volna benne, vagy egy Tracer szobor, vagy egy Widowmaker szobor, akkor lehet, hogy azt megvettem volna. De a Én Soldier a mai 76 nekem annyira Soldier nem. 76 videó után nézette egyébként ezeket a Igen, igen, igen, szuper igen. Azok cinematikokat? nagyon jók. Ez ilyen szégyengyalázat, ez szégyengyalázat, egyébként tényleg szégyengyalázat, de mint Blizzard disztribúciónak is segítő ember, Én csak most néztem meg ezeket a videókat. Én a Hanzósat néztem meg először, amikor a Hanzó jelent meg, de tudod, tehát, hogy így pattogott pattogtak így az e-mailembe gyakorlatilag a Blizzardtól ezek az e-mailek, hogy itt van, küld el az ének, a kontaktjainak, mit tudom én, és küldtem ide-oda, de nem néztem meg valamiért soha. Volt, hogy nekiültem, de nem fejeztem be. Tehát a Winston-osat azt elkezdtem megnézni, amikor megjelent, de nem fejeztem be, mert valamiért mennem kellett tovább. Viszont most megnéztem a Hanzósat, amikor kijött a Hanzó. Az nagyon jó a Hanzós. És az zseniális. Tehát sokkal jobb, mint a többi egyébként, a többi is nagyon erős. De az a leghosszabb is egyben egyébként. Az nagyon-nagyon-nagyon erős lett. És most megnéztem a Soldier 76-eset is, és az is tök jó, nem annyira jó, mint a Hanzós. Nem annyira jó, de tök jó. Nem, ezek egytől egyig nagyon jó kis videók, és az a vicc, hogy tényleg az alatt az 5-6 perc alatt, amíg tartanak, valami olyan mennyiségű lort és olyan mennyiségű kötődést építenek a játékhoz, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. Az van, hogy én nem szeretem Soldier 76 karakterét a játékban. Aha, aha. Soha nem játszottam vele annyit, hogy legyen ultim. Igen. De játszani akarok Soldier 76-szel is, és egyszerűen őt is be akarom. Hanzóval ővel játszottam, nem nagyon ügyesen, de Hanzóval játszottam. Winston nagyon-nagyon szeretem, videomaker esetén meg nem érzem jelenleg se azt, hogy akarnék vele játszani, mert bántott a Tracert. Na jó, de videomakert azt nem a jó felségért szeretjük. Nem, úgyhogy gyakorlatilag egyébként már most berakhatnám a streamet, mert holnap este szerintem nem is 6-tól, hanem lehet már 5-től, de overwatchozni fogok. Tehát amikortól sikerül elrendeznem mindent, overwatchozni fogok, mint a gépsas. Tehát, hogy egyszerűen biztos. Yeah, yeah. És egyébként tök vicces, mert ha megnézed ezeket a videókat, benne van egy csomó utalás. Igen. Később érkező karakterekre. Később érkező karakterekre, meg a helyszíneknek is, tehát olyan extra vetületet adott. Tehát most a Soldier 76-nak a kis mini videója az a mexikói pályán játszódott, és most úgy, hogy ott van az a kis csajsz, így kijött abból a házikóból, elindult ott a sikátorokba, és ezek konkrétan a pálya elemekből van felépítve, és most már az, hogy ott játszol, és így nézni fogom, legalábbis egy ideig, vagy nézni fogják az emberek, hogy igen, itt lakik a kis csaj, vagy mit tudom én, itt az a sikátor, ahol azokkal a pánkokkal ott összekeveredett meg minden, tehát így itt tök jól elhelyezi magát így a játék, és tök jól megteremti azt a körítést, ami eddig úgymond úgy hiányzott, és ehhez tényleg nem kellett a játékhoz hozzátenni, viszont csináltak pár 5 perces nagyon jó videót hozzá. Úgyhogy szerintem ez így abszolút jó megoldás. Igen, elképesztően gondolatosak. Ez nagyon furán fog hangozni, de én eddig soha nem éreztem azt, hogy nagyon-nagyon szeretnék egy full Blizzard által készített filmet látni. A StarCraftnál igen, de hogy a StarCraftnál tudtam, hogy soha nem fog elkészülni, mert nem rajonganak érte elegen. Lehet, hogy most, hogyha bejön a Warcraft film, akkor lehet, hogy készítenek egyet, ezt nyilván nem tudjuk, nem tudhatjuk. Én nagyon örülnék neki, viszont az Overwatchnál biztos vagyok benne, hogy ennek kell. Tehát mivel nem lesz single player, elvileg nem lesz ugye single player, ezért mindenképpen kell, mert hogy a világa viszont annyi lehetőséget rejt magában. Ja, meg a kis csajnak is ott a videóban ilyen kis mörlokkos tárcája volt, mondom, és már azt is, tehát így a merchandising az annyira, tehát már annyira látom, hogy ilyen mörlokkos pénztárcákat fognak Overwatch logóval tolni, meg már minden egyéb, tehát így tényleg iszonyat mód bele tudnak tenni nagyon sok tartalmat és nagyon sok üzleti dolgot. És tényleg az a kérdés, hogy mi a rákért tettek bele ennyi tartalmat, amikor gyakorlatilag csak egy online lövölde a végeredmény, amit ténylegesen kapunk belőle, de amúgy nagyon sokat fog segíteni a kötődéshez, tehát a pályákozó tényleges kötődés, és én el leszek vele, én hát ezzel a játékkal az egyszer biztos. Ja, meg tényleg az is nagyon jó, hogy nem veszi magát túl komolyan se. Elkezdtem belinkelgetni ezeket a videókat, mert most belelkesítettünk mindenkit, de... Menjetek fel az Overwatch YouTube csatornájára, aztán ott megtaláljátok őket mind. Itt van a Hanzós. Ó, a Hanzós az nagyon jó lett. Az, az magasan a legjobb, úgyhogy azért a többi is jó, de azért a Hanzós az magasan a legjobb. Nekem a második, ami legjobban tetszik, az ez a Soldier 76-es, amit most linkelek be, mondjuk ezt nyilván később látjátok, és utána Winston-os, és utána az első. Hát én remélem még, hogy sok ilyen kis mini videó lesz, bár azt azért tudni kell, hogy ezeket nem ez két hét megcsinálni. De hogy a jövőben csinálnak még ilyeneket. Más karaktereknek. Ahogy olvastam az e-mailt, nekem úgy tűnt, hogy ez volt az utolsó, de nem vagyok benne biztos, mert lehet, hogy arra gondolt, hogy... Most ez hogy volt most, az utolsó. Igen, mostanáig az utolsó. Hát ha jót akarnak még, akkor csináljanak ilyeneket, mert szerintem nem mi vagyunk az egyetlenek, akik így ezt nagyon jól fogadták. Hát nézd. És nagyon sokat lendít a játékon minden szempontból. Ha már csak azért is, mert... megnézik az emberek, és akkor így újra belelkesülnek, hogy ó, hát nekem itt van ez a játék, amivel már 3 hete nem játszottam, és akkor most megint le akarok ülni, és azzal a karakterrel játszani, akit ott a videóban láttam, érted? Tehát, tudod, milyen nagyon durva? Tudod, milyen nagyon... Most, ahogy nézem, mi? Hogy az Alive, az első rész, ugye, az 1,9 millió megtekintés körül jár, uh-huh. 138 like-kal. Tehát, hogy konkrétan, nézd meg a videót. Ja, nem frissült, valamiért nem frissült be. Jó, most rendben van. Tehát, hogy most ráfrissítettem az oldalra, és 37674. De az előbb ki, hogy 1.890.529 megtekintésen áll, 134 like-kal. Egy dolgot nem értek, hogy van ez az Overwatch Cinematic Trailer, és ott van egy... olyan logó, ami nem odavaló, egy üdítőgyártónak a logója, hogy az úgy miért van ott? Oda került véletlenül, én nem tudom, nem láttam. Meg az egyik külföldi youtubernek, a Buginak, most néztem az egyik videóját, és küldtek egy ilyen kvázi 40, vagy egy ilyen 50x50 centis alapterületű fém overwatchos dobozt, amiben hát benne van a játék, benne van 2-3 póló, meg overwatchos bögre, meg overwatchos és nem tudom én csak, tehát van egy ilyen meg volt benne egy ilyen fali fém póster, ami pedig ezt az üdítőt ábrázolja. Szóval nem értem ezt a termékkapcsolást. Valószínűleg nagyon sokat fizettek a Blizzardnak ezért, de na. Tehát ez így egy kicsit így furi, mert eddig így Blizzardnál nem láttam ilyen konkrétan ilyen berakott reklámot. Ja, ez az a verzió, amiből Magyarországon nem fogsz látni például. Hát ebből nem, meg ezt így a Blizzardosok küldik ki önmaguktól olyan embereknek, akik hát ők választanak, tehát hogy ez így nagyon exkluzív dolog. Ja. Hogy én nekem így lejött. Mindenesetre az is cool. Mit gondolsz arról, hogy zárjuk le időben a streamet és menjünk nézni? Tutoriáikat, vagy hallgatni, nem tudom milyen formában lesz. Vagy olvasni, nem tudom milyen formában lesz. Én sem. Linket elfelejtett küldeni, Viki, úgyhogy... Kitwittelte, mindjárt küldöm. Kitwittelte? Uh-huh. Úgyhogy mindjárt így elkeresem neked, meg magamnak. Egy Facebook link, szóval... Jól van. Na, akkor mesélj, hogy mivel fog terni a heted. Overwatchozni fogok! Yeah! Ez nem így van, ez nem ennyire egyszerű, ugyanis szervezünk, ugye te is tudsz róla, meg te is részt veszel benne, szervezünk egy charity streamet, egy ilyen adománygyűjtő livestreamet péntekre és szombatra, ami úgy fog kinézni, hogy péntek délben kezdjük, és szombat éjfélkor fejezzük be, ami nem egy nagyon-nagyon jó ötlet, ha így őszinte szeretnék lenni egyébként, ugyanis a technikai eszközökkel is lesz gond, illetve velünk is lesz gond, tehát ugye elméletek, nekem azt ott ébren kéne töltenem. Különböző okokból, mert amikor épp nem a technikáért vagyok felelős, akkor én is streamelek. Szóval ez valószínűleg el fogok menni aludni közben. Tehát muszáj lesz elmenni aludni közben. Hát figyelj, streameld, ahogy alszol. Nem fogom más bírni, úgyhogy egyébként én látom már magam előtt, ahogy hálózsákkal bevonulok a Politron házba. és alszom az egyik sarokban, mert egyszerűen muszáj. De mindegy, ez majd egy, ez majd a jövő. Hát annyira nem a jövő zenéje, mert most péntek szombat. Hát most péntek szombat, igen, erre a programra egyébként több videóst is hívtunk, meg több videós is elfogadta a meghívásunkat. Köztük én is. Úgyhogy köztük te is, tehát ott lesz. Én a péntek estét vállaltam. Nem is személyesen, vállaltam. De online valamilyen igen. formában ott lesz Csonti, ott lesznek pamkutyáik valamelyik nap, ez még nem egyértelműen biztos, hogy melyik nap, ott lesz elméletileg Isti, ott lesz a GameZone, akit valamire egyébként én amióta ismerem a csatornát GamerZone-nak hívtam, és ez ma visszaütött, mert ma is annak hívtam. De mindegy. Ott lesznek ők, ott lesz a GameD irodás csapat, tehát azért jó pár videós összegyűlik, lesz valószínűleg valaki a GameStar-tól is. Úgyhogy elég fun lesz, és elég sok tartalom. Nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy éjszaka valaki nézni fog minket, de a jelenlegi program szerint valószínűleg éjszaka overwatchozni fogunk. Mi a pulitronosok. Mm. Tehát, hogy összeállunk, mint a beton, és overwatchozunk. Ja, hát én a magam részéről azt tudom megígérni, hogy úgy délután 6-tól mondjuk 10-ig, az nagyon, nagyon... Beröccentek valamit, és akkor, ha még a család engedi, esetleg még később, de a szombati nap viszont már sajnos nem tudok, mivel jó, akkor persze. Már más... Mindenki akkor jön, amikor tud. Jelenleg egyébként a péntek az erősebb, mert mindenki nyilván akkor érnek rá többen. Igen, de próbálom alapvetően ez tényleg egy... A GMD irodát, meg így esetleg pankutyáikat, meg az ilyeneket próbálom a szombat felé terelni, de nyilván ez mindenki... Tehát mivel ez egy ilyen mindenkit ilyen kedves dolog, ezért hát nem ezért amikor ráérnek igen, ez ezért amikor ráérnek akkor tudnak jönni, és akkor fogunk valahogy lehetőséget adni, úgyhogy valószínűleg az lesz egyébként, hogy pénteken akár 2-3 stream is megy párhuzamosan, inkább 2, mint sem 3, a szombaton pedig 1, mert hogy hát azt tudjuk megtenni, illetve éjszaka 3 akár, mert miért ne, illetve egyébként nem csak emiatt, mert hogy videós van elég, vagy szereplő van elég, hanem amiatt is, hogy technika van elég, ugye, tehát hogy azért ezeket okosan kell kezelni, ezeket a technikai dolgokat, mert hogy azért ezek nem 36 órás használatra vannak kitalálva. A számítógépek nyilván igen, de azért a capture kártyák, a webkamerák... Azok nagyon melegszenek, ja. Azok nem is feltétlenül melegszenek, de vannak ilyen kódolási glitchek, meg ilyenek. Na mindegy, szóval nagyon vicces lesz, nagyon-nagyon vicces lesz, úgyhogy elkezdjük. És akkor nyilván közben pedig az adományokat megpróbáljuk az adott területre irányítani, és megpróbálunk szervezni esetleg kis nyereményjátékot, meg ilyenek, de erről majd még lesznek kint információk egyébként. A GameStar a fő kommunikációs csatorna ilyen téren, meg nyilván van a Pulitron Facebook oldal. Ezek azok, amik nagyon, ez mindenféleképpen, és egyébként pedig amikor tudok, streamelek, de ahogy látom, most jelenleg nem fog tudni soha. Tehát, hogy konkrétan nem fog tudni soha. Hát ugye én szerdán és pénteken akartam, pénteken ugye nem tudok, mert hogy 36 órás stream, szerdán pedig nem tudok, mert Warcraft film, szóval szóval süssen meg. Nem lesz egyik se ilyen nagyon. Nagyon jó. De nem baj, valahogy megpróbálom, mert egyszerűen túl sok játék van. Tehát, hogy egyszerűen, nem tudom, azon gondolkozom már, hogy vasárnap 2, vagy csütörtökön 3, meg ilyenek, tudod? Nem tudom, hogyan tudom megoldani. De rengeteg játék van, amit szeretnék tolni. A 36 óra stream nem lesz visszanézhető, illetve visszanézhető lesz, de Twitch-en megy, úgyhogy csak egy hónapig, vagy két hétig, vagy valami ilyesmi lesz. Na, nálad mi várható? Nálam. Hát holnapi nap fog érkezni most hirtelen elfelejtettem a címét, már szenilis vagyok, ez már a végkezdete. Na, tehát holnap fog érkezni a Slime Rancher nevezetű, hát nagyon mókás játék. Nem én vagyok a célközönség ennek a játéknak, de viszonylag azért szórakoztató lesz, úgyhogy majd ez lesz. Szerdán a Meldánban lesz egy ilyen élő Hearthstone közvetítés a Meldán e-sport bárban Budapesten. Én arra el akartam menni. Hát, sorry, ez van. Jó, nyilván erről nem. Mikor kezdődik az? Hát én 17:30-ra megyek a helyszínre. A Hearthstone-ozás az meg ilyen fél nyolc tájban kezdődik, én és akkor... valószínűleg olyat csinálhatok, hogy beugrok, pacsizunk, és megyek is. Persze, akkor jön oda, hétre, aki hétre kell az akar. Arénába lennem, de hogy én előtte nagyon-nagyon szeretnék erre benézni. Na, hát akkor akár Siriusszal is lehet ott találkozni, plusz egy érv, hogy gyertek el minél többen. Lényeg, hogy Meltdown Budapest Esport Bar, ott van az Arany János utcától egy köpésre, az Icsienő utcában, és én fél hat körül érkezem meg a helyszínre, és akkor ott beszélgetünk, pacsizunk, meg ilyesmi, és utána meg olyan fél nyolc magasságában elkezdődnek a Hearthstone mérkőzések, amit én így jeleztem ott a tulajdonosoknak, hogy így nagyon szívesen ott élőben kommentálnék. Egyszerre több mérkőzés fog futni, értelemszerűen csak egyiket fogok, ami a legnagyobb kivetítőn látható kommentárral kísérni. Azt még nem döntöttem el, hogy, meg nem tudom, hogy ez technikailag megoldható lesz-e ott a helyszínen, hogy a csatornámra streameljem, de könnyen lehet, hogy ami a Meltdownban történt, az a Meltdownban is marad majd, tehát hogy nem lesz ez így megörökítve az utókornak, de majd még ezen futunk egy kört ott a helyszínen lehet. És ezt követően pedig a hét hátralévő részében, hát Hearthstone az lesz The Long Dark is, biztosan. Azt is megnéztem most, és jók az update-ek. És hát pénteken a jótékonysági stream, így péntek este valószínűleg egy ilyen 3-4-5 órás session. Ott még nem döntöttem el, hogy mi lesz a játék, meg így a technikai részleteket is még meg kellene majd beszélnünk így adáson kívül, ha majd van róla bővebb info, hogy mi lesz. Igen, nyilván át fogunk mindent beszélni. Tehát legkésőbb csütörtökön kapsz információkat. Én alapvetően nem szeretek dolgokat elsietni, ezért nagyon furán hangozhat, de alapvetően nem szeretek dolgokat elsietni, mert aztán lemondja valaki, meg aztán valami megváltozik, meg aztán valami történik, meg aztán nem tudom. Én biztos nem mondom le. Próbálok tüzet oltani sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy majd az utolsó pillanatban chill van, dudék. Én meg pont, hogy előre tervezni szeretek. Az utolsó pár napban kapkodás van, halál és pusztulás, de... jó lesz. Ja, és akkor hát attól függ, hogyha így technikailag megoldható, hogy közösen is játszunk ott játékkal, akkor ott lehet ezt megcselekedjük, gondolok itt mondjuk SimCity-re, vagy az Offer Trading Company-re, amit már régebben beszéltünk. Én nagyon szeretnék veled Offer Trading Company-t. Vagy Overwatch-ozni. De biztos, hogy én végig tudom csinálni ezt az általad megjelölt 6-tól 10-ig, akár későbbig tartó időpontot, úgyhogy egy-kettő fel át kell vennem a streamet mondjuk délig. Igen, értelemszerűen, ahogy te érzed, most semmi nem kötelező, én magamtól is el fogom szórakoztatni a népet, meg hát tényleg nemes ügyet szolgál az egész, és ezért is mondtam, hogy persze, válszélességgel benne vagyok, olyan szinten, hogy péntekre elvileg lett volna családi program, de mondtam, hogy én ebben most így itt vagyok, mert ez tényleg egy jó ügyet szolgál, és ez egy olyan megmozdulás így a magyar YouTube-on, amire úgy olyan sok példát én még személy szerint nem láttam. Van egy komment, hogy újra töltheted a 36 órát YouTube-ra, nem. Ezt valószínűleg mi megtesszük, megpróbáljuk megtenni. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy megpróbáljuk megtenni. A technokánk az megvan hozzá, csak az ilyen hosszú streamek esetén derül ki, hogy lehet, hogy még sincs. Mert ezeket átrenderelni, meg minden feldarabolni ilyenek, de valószínűleg feldaraboljuk, és valószínűleg fel fog kerülni, de ez nem egy ilyen nagyon egyértelmű, és abban az esetben viszont, hogyha felkerül, és levágódik, azért teszem azt, mert a tied ott van, azt nem fogjuk vidáman venni. Mert nem fogunk tudni semmit, de tudunk majd dolgot csinálni természetesen, de hogy az egy ilyen szomorú dolog. Ja. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, aztán remélhetőleg több ilyen is lesz majd még a jövőben. Megnézzük, ez ugye most egy kísérleti kezdeményezéséként, hogy teljesen őszintén akarunk lenni, mert nem tudjuk, hogy van erre hajlandóság. Hát... De hogyha, az majd elválik. Mi most megpróbálunk mindent beletenni, amit tudunk, és megnézzük utána, hogy működik-e. Na, viszont menjünk nézni. Jó, menjünk. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a moderátorainknak, a kitartó munkásságát, és találkozunk ugyanitt egy hét múlva, illetve aki jön szerdán, akkor azzal szerdán, és aki itt lesz velünk pénteken, szombaton, azzal pénteken, szombaton is, és akkor mindenkinek nagyon szép hetet kívánunk. Ez volt a Q-Cast 38. alkalommal, jövő héten pedig izgis témák lesznek. Sziasztok! Yeah, sziasztok!